NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Bij een ernstig verkeersongeluk in Meppel zijn 5 jonge kinderen zwaar gewond geraakt. Ook een volwassene raakte zwaar gewond. Door nog onbekende oorzaak reden aan het eind van de middag 2 auto's frontaal op elkaar. Op de westelijke Jordaan-oever en in de Gazastrook worden gevangenen door de Palestijnse overheid systematisch mishandeld, zegt Human Rights Watch. Ook worden willekeurig mensen gearresteerd. Human Rights Watch roept donoren op om geen geld meer te geven aan de Palestijnse politie. Vissers willen snel duidelijkheid over de verdeling van de 444 miljoen euro die het kabinet voor de sector uittrekt. Volgens brancheorganisatie Visnet staat de visserijsector in brand, mede door de hoge brandstofprijzen. En de maatregelen om het lerarentekort aan te pakken hebben weinig effect, erkennen de onderwijsministers Wiersma en Dijkgraaf. Het kabinet kijkt nu naar minder gebruikelijke maatregelen om onderwijspersoneel aan te trekken, zoals bonussen. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Tom van het Hek en Margje Fixen. 2 minuten bijna over 8:30 op de vrijdagavond. Welkom dus bij Langs Lijnen Omstreken. Het is vrijdag en dat betekent dat wij weer gasten hebben uitgenodigd voor ons wekelijks nieuwsforum. En bij ons in de studio zijn net aangeschoven, rennend binnengekomen zijn ze, journalist en schrijver Ronnie Palasch, predikant van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap in Wassenaar, Tom Mikkers, en Julia Wouters, coacht en traint vrouwen in politiek en bedrijfsleven. Welkom allemaal. Maar eerst neemt satirisch verslaggever Diederik Smit voor ons de week door. Brandende hooibalen, omgehakte knotwilgen, intimidatie bij het huis van politici, trekkers op de snelwegen. Ook ik kan er niet omheen. De derde boerenoorlog. We zitten er middenin. Het is een echte oorlog met alles erop en eraan. Geweld, oprukkende voertuigen, een conflict over de status van een bepaald grondgebied, en het draait allemaal om de Krimp. Gisteren debatteerde de Kamer over de situatie en er wordt nu overwogen om een bemiddelaar aan te stellen tussen de politiek en de boeren. Weer een extern, niet-politiek persoon die een maatschappelijk probleem mag komen oplossen. Net als de sanctiecoördinator of de Nationaal Coördinator Groningen of het OMT. Vroeger had je nooit een bemiddelaar of een coördinator. Vroeger had je dan een minister-president en die voelde zich dan verantwoordelijk voor het land. En die nam dan juist in crisistijd een beetje de leiding met goed doordachte oplossingen in het algemeen belang. Zodat groepen in de samenleving wat minder tegen elkaar werden uitgespeeld. En je dus wat minder van die geweldserupties had. Zoals met de boeren of de avondklokrellen of de coronademonstraties. Of je had kabinetten die niet elk denkbaar maatschappelijk probleem uit de hand lieten lopen tot een onbeheersbare crisis, zodat je helemaal geen bemiddelaar nodig had. Maar goed, dat was vroeger. Tegenwoordig werken we dus met een nieuw systeem. En we zoeken nu dus een bemiddelaar. Iemand die kan bemiddelen tussen boze boeren en incompetente politici. Iemand die ook een beetje kan doorvragen van oké, even rustig en vertel nou gewoon even waar komt die incompetentie nou vandaan. Kortom, een bemiddelaar met gezag. Iemand die boven de partijen kan staan. En of dat nou Johan Remkes wordt of Johan Remkes of Herman Tjenk Willink of meer een type Johan Remkes. Het moet in elk geval iemand zijn die ervaring heeft, Johan Remkes heet, en boven de partijen staat met gezag en gewicht en ervaring. Zelf heb ik geen gezag, daar ben ik mee gestopt. Ik heb wel een paar tips en dan vooral voor de boeren. Want de meeste boeren die weten ook wel dat ze sommige dingen toch anders moeten gaan doen. Daar zijn ze ook heel lang mee bezig al natuurlijk. En de volgende tips kunnen daar nog wat meer bij helpen. Ik zat namelijk te denken, al die trekkers op de snelweg, dat leidt tot filevorming en langzaam rijdend verkeer. En dat zorgt juist voor nog meer uitstoot dan wanneer het verkeer lekker kan doorrijden. Dus als wij die transitie willen maken naar een duurzame landbouw, dan zullen we die snelwegprotesten met trekkers veel meer moeten gaan plannen buiten de spits. In Denemarken doen ze het al, dat werkt daar heel goed. In het verlengde daarvan, je kunt je afvragen, is het nog wel van deze tijd dat je als boze boer naar het huis van de minister afreist voor intimiderende acties? Zoiets kan ook prima via Zoom. Dan hoef je er niet helemaal naartoe. Minder reisbewegingen, minder uitstoot en je hebt nog wat aan je avond. En het in brand steken van hooibalen langs de snelweg. Ja, daar kun je natuurlijk ook nadenken over intelligente toepassingen waarbij je de restwarmte van die hooibalen gebruikt om de stallen mee te verwarmen. Ik noem maar wat. Kortom, de boeren zijn al heel goed bezig, maar het kan echt nog beter. Johan Remkes, of wie dan ook, maar waarschijnlijk Johan Remkes, veel succes. Diederik Smit vertelde dat allemaal. We gaan starten met het nieuwsforum. Ja, want dit was natuurlijk de week van de boerenprotesten. Opnieuw reden er trekkers op de snelweg. Hooibalen werden dus naast de wegen in brand gestoken. En boeren trokken dus weer naar het huis van minister Van der Wal, waar de protesten omsloegen in rellen. Ze duwden een politieauto opzij, zodat trekkers de straat in konden rijden. De boeren vernielden ook politieauto's die voor het huis van de minister stonden en lieten in de buurt een tank met mest leeglopen. Er kwamen ook boeren naar het huis van CDA-Kamerlid Dirk Boswijk, die daarna dus besloot een paar dagen thuis bij zijn gezin te blijven. En voor komende maandag hebben de boeren aangekondigd het land plat te leggen. Ja, Julia Wouters, hoe heb jij naar de boerenprotesten gekeken? Ja, ik ben natuurlijk tegenovergesteld van een plattelandsmeisje. Ik kom uit de stad. En ik merk dat bij mij draagvlak heel snel aan het afnemen is. Was er draagvlak bij jou? Ja, tuurlijk wel. Ik snap dat het moeilijk is als je je plannen heel erg moet veranderen. En als je alles waar je in geïnvesteerd hebt dreigt te verliezen. Daar heb ik begrip voor. Maar ik denk dat het beste wat ze nu kunnen doen is een heel duidelijk onderscheid maken tussen wat een boze boer is of een verontruste boer en wat gewoon een ontzettende azo-tuig is. Want ik heb naar die beelden gekeken voor het huis van de minister. Ik geloof dat de gemiddelde leeftijd daar 22 was. Dit lijken me niet de boeren die, ik weet niet wat voor ervaring al hebben en wat ze verliezen en hun gezin. Dit zijn gewoon dezelfde mensen die met voetbalrellen ziet. Er wordt door boeren gezegd dat zijn de jongeren, de jonge boeren, die geen toekomst zien. Ja, net zoals de jongeren bij de avondklok de straat op gingen. He, dus dit is heel veel hormonen en onvrede. Maar dat noemen we wel tuig. En toen bij die avondklokrellen, toen heeft Mark Rutte gezegd dat hij zich niet van plan was om zich op een sociologische manier, ik weet niet hoe hij dat precies noemde, te verdiepen in deze mensen, want het was gewoon tuig. En ik denk wel dat bijna iedereen die slechte dingen heeft, heeft een moeilijke jeugd gehad of heeft last van zijn hormonen of zit in een uitzichtloze positie. Maar er zijn gewoon hele duidelijke grenzen waar je binnen je onvrede kan betuigen. En dit heeft niks meer met boos of ontevreden of bezorgd zijn. Dit is gewoon ontzettend asociaal gedrag. Top. En als je een bezorgde boer bent of een boze boer, dan zou ik als de wiede weer gaan zorgen dat dit tuig heet en niet dit zijn onze jongeren die zorgen maken over hun toekomst. Ja, sorry hoor, dat is echt gewoon 3 kilometer te ver. Tom Mikkers, tuig? Nou, mijn voorouders, nog niet zo lang geleden. Mijn moeder is een boerendochter, mijn vaders familie zijn veehandelaren, ook boeren. Dus ik ben eigenlijk heel erg afgedwaald als predikant. Wat is er misgegaan? Ja, ik realiseerde me ook dat ik eigenlijk nauwelijks nog boeren ken, terwijl de eerste helft van mijn leven ik heel veel boeren kende en echte kinderen op school. Ik bedoel, het zit echt heel erg in, maar ook dat ik ben opgevoed met boeren zorgen voor het eten, boerenadel. Mijn grootvader met wie ik over de velden ging en het land bekeek hoe het land erbij lag. Dus ik op een bepaalde manier zit het heel erg in me. En ik ben het met je eens dat er grenzen zijn. En sommige dingen kunnen echt niet, waaronder bij die minister staan. En als ik in een file sta omdat er hooibalen op de weg liggen, dan denk ik ook, dit kan niet. Tegelijkertijd gingen nog niet zo lang geleden, een paar jaar geleden, ook de politieagenten langzaamaan de snelweg op. Dus de boeren zijn niet de eerste die dit doen. Maar ik begrijp wel dat onderliggende gevoel en die boosheid. En er was laatst ook, dat is een boerenpastor zelfs. Ik ben predikant, maar is ook een boerenpastor. En die zegt, we moeten met deze mensen praten. We moeten gaan luisteren wat er speelt. En ga met die boeren aan tafel. We doen net alsof het een soort KLM is. Natuurlijk moet je met mensen om tafel. Wat mij heel erg hindert, is dat we heel erg bereid zijn om ons helemaal te verdiepen in deze mensen. Maar wat nou over al die horecabazen die hun hele pensioen hebben moeten opeten in de coronatijd? Die zijn toch ook zich niet zo mis gaan dragen? Er zijn mensen die moeilijke fases hebben. Ronnie, jij zit al in het midden. Te horen, geluisterd. Luister lekker naar jullie. Nou ja, ik vind dat wel een beetje vergelijking die mank gaat. Omdat bij de horecabazen is het denk ik zo dat waar we in hebben gezeten, of althans laten we het hopen, dat dat van tijdelijke aard was. En ik begrijp wel heel erg het sentiment dat mensen die eigenlijk al families lang, generaties lang het boerenbedrijf vormen, dat die ernstig in hun bestaansrecht zich voelen aangetast. En die emotie snap ik heel goed. Ik dus ook. Het is een enorm emotionele aangelegenheid. Vervolgens ben ik het volkomen met je eens dat daar grenzen zijn. Alleen ik hou er niet zo heel erg van om mensen in te delen als tuig. Ik vind dat een beetje wilderstijl. Ik hou er niet zo van. Of als wappies, mensen die zich niet willen laten inenten. Want door mensen zo te compartimentaliseren, denk ik niet dat je op een manier gaat komen dat je nog begrip voor elkaar gaat hebben. En wat Rutte toen zei, dat vond ik een van de allergrootste missers denkbaar, dat hij zich niet sociologisch wilde verdiepen in wie die mensen zijn. Terwijl dat is bij uitstek waar het begint als je met mensen gaat praten, dat je je toch op enige manier gaat verdiepen in wie mensen zijn en waarom ze reageren zoals ze reageren, zonder dat je dat goedkeurt. Want het is natuurlijk absoluut uit een boze dat je mensen thuis gaat opzoeken en dat je als een hooligan gaat gedragen. Dat ben ik helemaal eens. Dat mag je wel zeggen, hooligan. Nou ja, dat is een geuzennaam. Hooligans noemen zichzelf hooligan. Okay, ja, dan nee, maar er is maar niemand die zichzelf tuig noemt. Ik denk... Graag van de regel. Van de regel, ja. Nee, maar ik ben het heel erg eens met wat Roen niet zegt. Dus het lijkt of het een tegenstelling is. Ik bedoelde het ook sarcastisch. Hè, dat hij toen zei dat hij zich er niet in wilde verdiepen. Ik vind dat je je zeker altijd moet verdiepen in het verdriet. Alleen vind ik dat je een duidelijk onderscheid moet maken tussen de mensen die boze, verontruste boeren zijn en mensen die strafbare feiten plegen. Ik vind er zijn heel veel mensen die in moeilijke situaties zitten, maar we hebben niet voor niks regels en wetten. En daar moet je gewoon aan houden. En als je dit gesprek gaat het niet de oplossing worden van het probleem dat er ligt. Wat de grenzen zijn en wanneer wel of geen geweld. Want daar zijn we het over eens. Ik denk, als je verplaatst in de wereld van een boer. Een boer is zijn bedrijf, is zijn land. Het is zijn huis, zijn gezin woont er. Zijn kinderen gaan daarmee. Ik bedoel, dat is zoiets anders dan een baan voor 40 uur per week. En dan ga je weer wat anders doen. Maar 22 lijkt heel jong. Maar de meeste boeren beginnen veel jonger al. Hè? Dus toen ik ooit werkte bij een talkshow als redacteur, ging ik naar dat boerenprotest op het Malieveld in Den Haag. En heel veel, ja, ik vond het echt fascinerend, maar zoveel leuke gesprekken gehad. Maar heel veel van hen waren ook echt jong. Die waren dan al 5 jaar, 4 jaar aan het werk. Het draait om, ik geloof best al die emoties, maar ik zou, als ik zelf boer was, zorgen dat ik zeg, ik ben een boze en een verontruste boer. En dat is gewoon testosteron, bommen, tuig. Maar wat er nu gebeurt, is wat overal gebeurt de hele week. We zitten nu alleen te praten over de uiting die te ver gaat. En volgens mij is iedereen het daarover eens. We hoeven het niet zo over te hebben. Maar we hebben het niet over de kern, wat erachter zit. Waarom die mensen zo boos zijn. Ja, maar ik wil juist die kern... Maar het heeft wel te maken met een gebrek aan acceptatie dat de wereld aan het veranderen is. Dus dat de manier zoals je boer was, kunt zijn, nu eenmaal niet meer kan. Het is niet meer houdbaar. En ik denk dat dat proces van acceptatie voor niet iedereen even makkelijk te handelen is. Maar daar moet je uiteindelijk wel uitkomen. Maar daar moet het gesprek over gaan. Dus als je boer wilt zijn in deze tijd, zal je iets moeten gaan doen waarbij je accepteert, het kan niet meer zoals het was, want daarin hou je geen rekening met een wereld. Maar dan is de grote vraag, is dat de schuld van de boeren, of zijn het ook de partijen die de prijzen zo onder druk hebben gezet, en zijn wij zoals we hier zitten, die kopen in supermarkten misschien ook wel aan het eind van de keten als hartstikke meeschuldig. En mensen als Bleker, mensen uit de politiek, die maar toen de rapporten er al lang en breed lagen, maar hun hakken in het zand bleven zetten en dan niets wilden veranderen. We hebben allemaal, om een boerenproduct te noemen, boter op ons hoofd. Maar het gaat niet om mij mee, maar is het een hele keten die uiteindelijk... Het is iets heel systemisch wat er aan de hand is rond met stikstof en milieu en duurzaamheid en wat er moet veranderen. Er moet echt een andere manier van leven, denk ik, komen op heel veel front. Ik had gehoopt dat de coronatijd een soort doorbraak zou zijn voor die andere manier van leven. Nou, ik zie het nog niet gebeuren. Ik zie alleen maar de hele zaak nog meer uit de hand lopen. Dus daar zou het over moeten gaan. En ik kan me voorstellen dat de boeren ook voor boeren het ingewikkeld is, omdat ik denk dat heel veel boeren, wat ik dan heb meegekregen uit mijn jeugd, ook het gevoel hebben dat ze een beetje buiten die politieke werkelijkheid staan. Op achterstand staan, niet gehoord worden. Maar gewoon stil hun werk doen zonder dat ze de waardering krijgen. Toen ik uit een boerendorp in de stad ging studeren, werd er echt achter. Het is een domme boer, je hebt een accent. Er werd op je neergekeken. Het was echt, ik wil niet zeggen, ik zal niet snel de discriminatiekaart spelen, maar het was wel vervelend. Het wel, hoor. Ja. Ik wil... Dus dat verschil van hoog en laag, dat klinkt nu allemaal door. Kijk, Tom, jij zei net, we hebben het nu over die rellen en waar moet het hebben over de oorzaken. En ik wil het juist die twee dingen losknippen, omdat er zijn meer mensen in ons land die vreselijk in de knel zitten. Die door de overheid of door wie dan ook gemaltrateerd wordt. En het is verkeerd als we alleen maar heel erg veel begrip kunnen tonen voor mensen die geweld gebruiken en dan ook nog eens hele grote tractoren hebben. Dus ik vind maar het volgens wel. Volgens mij zegt niemand dat van nee, ons. Maar dus ik vind het heel belangrijk dat je die twee dingen uit elkaar knipt. Dus je kan boos zijn, je kan al dat verdriet hebben, je kan al die zorgen hebben, maar als we de hele groep steeds op één hoop gooien, dan lijkt het net alsof als je boos bent of als je je toekomst zit, dat de beste manier om daarmee om te gaan is die een geerstwagen om wat te zou je oplossing dan zijn of wat zou je dan moeten doen? Nou, zij zeggen er wordt niet naar ons geluisterd, dus we moeten nu wel van die achterlijke dingen. Nee, maar kijk, ze schreeuwen zo hard dat ook niemand naar ze kan luisteren. Nee, daarvoor werd er niet geluisterd. Ze zeggen we hebben al zoveel aan tafel. Ze krijgen niet wat ze willen, want ze zullen moeten veranderen. En het zal betekenen dat er een hoop boeren moeten stoppen. En ik weet niet hoeveel boeren er zijn, maar er is 25 miljard. Als je dat deelt volgens mij door het aantal boeren, kunnen ze allemaal gaan rentenieren. Dus er wordt maar voor ze gezorgd. Maar dat vind ik een soort van, als we al het geld naar de Antillen sturen, dan zijn alle problemen daar opgelost. Nee, maar dat is het is niet zo of ze in de steek gelaten worden. Ik weet nog toen er de discussie ging over dat er 2 miljard extra voor het onderwijs moest. Nou, dat was echt, dat kon allemaal niet. Het was veel te veel geld. Nu is er 25 miljard om deze boeren heel zacht op te vangen. En dat we met z'n allen weinig vertrouwen hebben dat dat op een goede manier gebeurt, dat is weer een ander probleem. Maar ja, die boeren willen niet opgevangen worden. Die jongens, die zonen en dochters, die willen, dat vind ik ook fascinerend, dan heb je zoveel narigheid, zie je eigenlijk de hele tijd, en dan wil je toch heel graag dat bedrijf voortzetten. Ze willen boeren worden, dat is wat ik bedoel. Je krijgt niets anders te horen vanaf de dag dat je geboren wordt. Van jij gaat dit bedrijf overnemen, het is een familiebedrijf. Ja, en want soms wordt er zelfs gevochten om de boerderij. Wij zijn een boerenadel. Ja. Dat is heel logisch. Ik kan het waarschijnlijk gewoon echt niet goed invoelen. Ik heb ook heel vaak iets heel graag gewild wat ik niet kreeg. Of een hele leuke baan gehad waar ik heel bruut werd ontslagen. En dan moest ik ontzettend huilen. En dan moest ik mezelf weer opnieuw uitvinden. En dan trok ik een fles drank over. En dan ging ik gewoon weer met volle dus moed. Dat je advies ook aan zo. Nee, maar shit happens. Het leven is niet alles wat je voor maar je zag. Maar als we even kan gaan, proberen verder altijd te kijken dan. Want we gaan nu een bemiddelaar aanstellen. Althans niet wij, maar de politiek. Denk jij, gelukkig. Nu komt het goed. Het antwoord voor alles altijd. Dat is natuurlijk niet de oplossing. Want ik denk toch dat het ook begint wel toch bij empathie. Zeker. En ook wel van verder kijken. Dat kan die bemiddelaar dan doen. Nee, maar wel verder kijken dan hoe je zelf zou reageren als je wordt ontslagen van een rotbaan. Want ik denk echt dat dit veel verder teruggaat en echt generatie op generatie op generatie is. En het DNA van Nederland ook is op een bepaalde manier. Maar uiteindelijk is de boodschap wel dat iemand, of dat een bemiddelaar zou zijn of iemand anders, die moet gaan zeggen, jongens, zoals het nu is, kan het niet meer. Dus als je iets met dat boeren wil blijven doen, gaan we het anders aanpakken. En ik hoor dat de oplossing misschien wel is meer boeren met minder koeien. Of minder varkens. Ja, en boeren hebben al heel veel innovaties ook doorgevoerd en daar kosten voor gemaakt. En hebben het gevoel dat de doelpalen worden verzet. We dachten dat de wedstrijd. Dat is zo waar. Ze hebben gigantische investeringen gedaan. Dus het is ook niet zo dat het ineens uit de lucht komt vallen. Ze weten al heel lang en zijn ook bereid om dingen anders te doen. Maar zijn de signalen voldoende duidelijk geweest dat dit er wel eens aan kon komen? Of zijn die signalen nooit in die mate gegeven aan ze? Want dat is natuurlijk ook wel belangrijk. Hadden ze dit nou kunnen weten? Of is het toch in één keer een soort voor hun gevoel een hek naar beneden gevallen en klaar is? Ik denk voor hun gevoel, wat we nu zien, is er ineens een hek naar beneden gevallen. Anders zou de reactie niet zo sterk zijn. Maar ook vanwege de politiek. Omdat er natuurlijk maar een deel van die politiek was die daar de hele tijd op zat te hameren. Ja. En een ander deel zat het juist heel erg aan te wakkeren. We gaan niets veranderen, we blijven alles doen zoals we blijven doen. Nog steeds wordt er vanuit de Kamer ontzettend opgehitst, et cetera, et cetera. Dus het is ook niet zo dat het een alombreed gedragen opvatting is. En er is ook niemand in dat debat. En dat is natuurlijk, dat komt ook door die polarisatie. Dankjewel. Die het voor de boeren opneemt op een realistische manier. Nou, daar wou ik net naartoe. Ja, Caroline. Waar gaan we naartoe? Luister. Want even, waar het allemaal om draait, is natuurlijk stikstof. Ondanks alle ophef steunde een meerderheid in de Tweede Kamer de plannen van het kabinet om in de buurt van natuurgebieden de uitstoot van stikstof met 70% terug te dringen. De provincies moeten de plannen gaan uitwerken. Maar duidelijk is dus dat veel boerenbedrijven moeten stoppen. Dit tot onvrede van een aantal oppositiepartijen. Voorzitter, als reductie het doel is, dan kun je toch ook inzetten op innovaties. Waarom wordt daar zo weinig geld voor uitgetrokken? Alles wijst erop dat dit kabinet geen belang heeft bij innovaties. Ze hebben belang bij het wegvagen van de boeren. Ze hebben belang bij de grond. Goedkoop opkopen als landbouwgrond en duur verkopen als bouwgrond. Ja, daar is ze, Caroline van Plas, bij het stikstofdebat vorige week. Dit bedoelde ik dus niet, hoor. Nee? Nee. Maar wat denken jullie? Klopt het wat ze hier zeggen? Want ik heb van de week nog weer een boer gesproken. Ja, echt. Het is ongelooflijk. Maar nee, heel veel boeren geloven echt dat het doel uiteindelijk is... jullie willen gewoon huizen bouwen. Daarom moet die landbouwgrond weg. Ja, dit heeft dus ook een beetje te maken met wat ik denk dat ten grondslag ligt aan die enorme agressie. Ik denk dat dat niet alleen maar gaat over het niet meer boer kunnen zijn. Ik denk dat er ook een enorm element zit van anti-overheidsdenken. Of in ieder geval wantrouwen in de overheid hebben. Want als je dus eigenlijk denkt dat er een ander plan achter zit, dan heb je het dus over een manier naar de overheid kijken die niet helemaal is zoals zij bedoelen een boodschap over te brengen. En dat is een sentiment dat volgens mij ook heel erg leeft en wat deels zou kunnen verklaren. Ik ben wel geïnteresseerd in de sociologie dan toch, van die enorme agressie en waarom mensen zo erg uit de band spelen. Maar want Tom, is dit iets van het gevoel van heel lang miskend te zijn? Jij beschreef ook een beetje jouw beeld van nou, je ging nou ja, een boertje. Zit dat beeld, is dat een heel lang durend gevormd beeld? In het dorp waar ik woonde, daar zat was Boekel. En daar was mijn vader toen hij nog leefde, zat er in de gemeenteraad voor het CDA. En het CDA haalde daar jaren altijd een soort absolute meerderheid. Dus eigenlijk is dat boerenland was altijd heel erg in zekere zin gezagsgetrouw en volgde de overheid en had daar vertrouwen op. Dus die breuk is, denk ik, later ontstaan. En ik vind het lastig om precies het moment te benoemen waar dat dan eigenlijk mis is gegaan. Ik kan wel zien waar het gekristalliseerd is. In de verkiezingen, in de campagne, heeft CDA is niet opgekomen voor de boer. Dus ja, ik heb het over de vorige eeuw. Dus, het werd steeds duidelijker dat stikstof toch echt wel een groot probleem was. Dat hebben we heel lang van ons af proberen te duwen. En op een gegeven moment ging dat niet meer. Toen, vooral Henk Bleker. Henk Bleker, maar ook gewoon het zittende kabinet heeft het weg proberen te duwen totdat het keihard in ons gezicht explodeerde. En Rutte heeft gezegd, dit is de grootste crisis die hij ooit had meegemaakt. Toen kwamen er nog een paar crisissen. Maar het CDA, D66 ging de campagne in met de veestapel moet gehalveerd worden. En toen heeft het CDA niet gezegd, wij gaan zorgen dat boeren dit op een goede manier kunnen meemaken. Wij gaan zorgen dat het karakter van het platteland behouden blijft. Wij gaan zorgen dat mensen goed opgevangen worden. We gaan mensen verleiden en kijken hoe ze op een andere manier toch hun bedrijf kunnen houden, maar niet dus met... Nee, ze hebben gezegd, nee, dat hoeft niet, dat is onzin. Dat gaan wij tegenhouden. Nou, toen gingen ze samen in het kabinet. Ja, en iedereen die een paar rapporten kan lezen, heeft moeten erkennen dat inderdaad er echt wat moet gebeuren. En als 70% van onze stikstof van de intensieve veeteelt. Ja, dus die draait van het CDA, dat nee, valt niemand, wie zegt nou, wie heeft nou die empathie voor die boeren? Wie is het geluid van de empathie? Nou, dus we hebben Caroline alleen maar van der Plas staat nu op 17 zetels. Ja. Jawel, maar zij heeft niet de stem van de empathie. Zij zegt, dit hoeft niet. Het is niet heel realistisch, bedoel nee, je? Dit plan is onzin. En natuurlijk zullen er boeren, individuele boeren zijn. Ja, maar zijn, boeren hebben wel het gevoel te gaan handelen, dat hun boel overeind kunnen houden. Maar dan nog zullen er een heleboel worden. Boeren hebben wel het gevoel dat Caroline hen vertegenwoordigt. Of in ieder geval naar hen luistert. Ja. En naast hen zit. Ja. En niet van bovenaf met regels of dictaten komt. En daar zit volgens mij echt wel een breuk met het verleden. Want mijn ervaring is, toen ik op het platteland woonde, dat eigenlijk de boeren heel gezagsgetrouw waren. En dat het eigenlijk een hele vriendelijke, geleidelijke samenwerking. Maar ik snap heel goed waarom zij heel populair is bij de boeren. Ik bedoel alleen maar als Caroline van der Plas in de regering komt en zij moet zich ook houden aan gewoon dingen die ons opgelegd zijn en zij moet ook helpen die stikstof dan verminderen en ze gaat kijken hoe kan je dat het beste doen, krijgen we niet heel anders beleid. Nee, dat zal zeker zo zijn, maar zou ook nog kunnen zijn, want uiteindelijk moet de industrie en luchtvaart en scheepvaart, iedereen moet wat doen met die stikstof. Maar, en die boeren natuurlijk het meeste, maar tot nu toe is er eigenlijk alleen iets over de boeren echt naar buiten gebracht. Nou, dat vind ik wel een probleem. Ook nog, is dat een onhandige dat, manier? Dat geweest? Vind ik zelf heel onhandig. Want het is een heel systemisch verhaal waar we mee te maken hebben. Het heeft te maken met ons consumptiegedrag, met onze mobiliteit, met de landbouw en het feit dat we nu de landbouw, dat we daar als eerste, althans zo komt het over, mee beginnen en de rest Schiphol zijn we aan het redden en de KLM zijn we aan het redden. Ja, dat voelt inderdaad een beetje krom. En dan, ik zou me dan ook, als ik een boer was en het bedrijf, dat boerenleven zat zo in me en ik had die ambitie om boer te worden, dan zou ik ook denken, wat krijgen we nu? De hele wereld gaat door, maar wij moeten stoppen. Dus er wordt ook wel gewoon solidariteit van iedereen gevraagd nu als we met z'n allen, het was ooit samen tegen corona, maar nu is het samen tegen stikstof, dan moeten we dat ook wel waarmaken. Dan moeten we die opdracht niet alleen maar bij de boeren. We zijn natuurlijk begonnen met van 130 terug naar 100. Hè? Dus we zijn wel ergens anders begonnen en dat deed niks. Maar het woord solidair is niet helemaal wat ik heb overgehouden aan de coronacrisis. Nee, maar zo begonnen we dus wel. Dat belooft ja. Zo waren we in de eerste ja. golf, weet ik nog, dat ik dacht, samen. Nou, samen tegen corona. Maar in hoeverre heeft, kijk, ik zit te denken, Groningen, het hele Groningen-verhaal heeft natuurlijk ook het vertrouwen in de overheid tot een dieptepunt gebracht. Dat resoneert natuurlijk ook door. Want hoeverre kan je de overheid vertrouwen als het gaat om, wij gaan jou helpen? Ja. Nou, dat stipte ik net al aan, die 25 miljard. Dat is echt veel geld, hè? Ja, maar zij denken gewoon, dat gaat niet gebeuren? Nee, het vertrouwen dat dat goed besteed wordt en dat dat terecht komt waar het hoort, dat ontbreekt gewoon. Of de NAM die zei, van het ligt niet aan de aardbevingen. Of het ligt niet aan de gaswinning, de aardbevingen. Dat zijn toch ook compensaties die niet uitbetaald worden. Ja, dus we hebben nog één minuut, wat moeten we wel doen? We weten nu wat we allemaal niet moeten doen. We hebben nog één minuut, moeten we wel doen nu? Bidden. Bidden, ja. Ja, predikant. Ja, voor sommige dingen kun je alleen maar bidden dat het goed komt. En naast iemand zitten en luisteren. Gewoon naast iemand in de put maar gaan zitten. Maar vraag je dan ook af waarom God deze problemen op aarde brengt? Nee. Of ga je eerst bidden dat het dan weer overgaat? Nee, zo zit ik er niet in. Ik geloof toch in deze wedstrijd. Die bemiddelaar, daar geloven jullie niet in? Nee, ik zat in de auto hierheen te denken van welke partij is onze minister van Landbouw ook alweer? En ik kon het me niet bedenken. Dus ik denk dat ChristenUnie, die gaat helpen. Ik denk minister van Landbouw die niet gaat bemiddelen, maar gewoon gaat uitleggen wat ongeveer de bedoeling is met die 25 miljard. Hij is teruggestuurd. Zijn plan was te vaag. Ik denk dat we moeten vertragen. Maar hij moet die troost en die empathie brengen. Daar moet je mee beginnen. Vertragen. Dan laten jullie niet vallen. Vertragen, dat is een Afrikaans spreekwoord dat zegt, als je snel wilt gaan, ga dan alleen. Wil je ver komen, ga dan samen. Ja. Stichtelijk. Dat is zo mooi. En dat aan tegen negen. En sorry, Tom, kijk maar alsof ik gestoord ben. Nou, ik wilde zeggen dat we er even uit gaan voor vier van negen kunnen. Komen we zo wel natuurlijk. Hier zijn de tissues. NPO Radio 1. Nieuwsweekend. Morgenochtend om 8:30. Martijn van Kamphout en Stan Bent Velsen over het eiland dat Higgs heet. I think we have it. Hun reisgids over het belangrijkste deeltje van het universum. Fons Meijer onderzocht hoe 19e-eeuwse Nederlanders bij grote rampen toen al gul doneerden. Waar Lodewijk Napoleon dus heel erg emotioneel betrokken was. Kees Boonman over politieke machtsblokken en de verloren burger. Dat zij bezig zijn toch een meer politiek machtsblok te gaan maken. Boekrecensent van dienst is Onno Blom. En hij schrijft ook lekker over dat fietsen. Peter en Mieke met Max Nieuwsweekend. Op NPO Radio 1. Morgenochtend om 8:30. Wie luistert, weet meer. Je administratie kan een stuk makkelijker met de handige autopas van MKB Brandstof. Daarmee kan je tanken, laden en parkeren. Fiscus proof op één verzamelfactuur. Dus geen gedoe meer met bonnetjes. Dat is het gemak van MKB Brandstof. NOW-subsidie ontvangen? Speciaal voor werkgevers heeft UWV de NOW-checker ontwikkeld. Deze biedt direct inzicht in uw NOW-financiën en geeft aan wanneer u wat moet doen. Ga naar uwv.nl/NOW-checker. Maak het jezelf makkelijk met de handige autopas van MKB Brandstof. Vraag hem nu aan. Voor inzicht in uw NOW-financiën gaat u naar uwv.nl/NOW-checker. UWV, oplossingen voor werkgevers. Klimaatopwarming tegengaan? Ja zeg, ik heb een bedrijf te runnen. Dat horen we regelmatig bij EY. Terwijl bedrijven die onderdeel van de oplossing zijn, zijn de winnaars van morgen. EY helpt bedrijven en organisaties op allerlei manieren om de omslag te maken. Van inzicht en rapportage over hun klimaatimpact tot de transformatie van productieprocessen. Kijk voor meer informatie op ey.nl/sustainability. EY Sustainability. Duurzaamheid hard gemaakt. Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 40 kleuren. Bestel jouw Mr. Marvis shorts nu op mrmarvis.com. Heerlijk weer op vakantie. Eén keer je koffer uitpakken en toch meerdere bestemmingen zien. Culinair genieten, top entertainment of gewoon relaxen. Dat kan allemaal met een cruise van Holland-Amerika-Lijn. Boek met vertrouwen en profiteer nu van onze flexibele voorwaarden. Bestel jouw Mr. Marvis shorts nu op mrmarvis.com. Boek deze zomer nog een Middellandse Zeecruise met Holland-Amerika-Lijn vanaf €599, inclusief vol pension. Ontdek meer op hollandamerika.com of via je cruise specialist. NPO Radio 1. 9 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Schiphol roept reizigers op om maandag zoveel mogelijk met het openbaar vervoer te komen. Boeren zeggen dat ze maandag het hele land plat willen leggen, in het bijzonder de luchthavens. Minister Ollongren van Defensie heeft de boeren opgeroepen Schiphol met rust te laten. Schiphol is vitaal, dat moet kunnen doordraaien, aldus Ollongren. De minister zei dat het leger klaar staat om op Schiphol te assisteren. Bij een verkeersongeluk in Meppel zijn 6 mensen zwaar gewond geraakt. Onder hen zijn 5 jonge kinderen. 2 mensen kwamen er vanaf met lichte verwondingen. Aan het eind van de middag reden 2 auto's frontaal op elkaar. Er werden traumahelikopters en ambulances gewaarschuwd en de slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De weg tussen Ruinerwold en Meppel is afgezet. Over de oorzaak van de frontale botsing in Meppel is nog niets bekend. De Palestijnse autoriteiten maken zich schuldig aan systematische mishandeling van critici en tegenstanders, zegt Human Rights Watch. Op de westelijke Jordaan-oever en in de Gazastrook worden veel mensen die kritisch zijn gearresteerd en vervolgens mishandeld en gemarteld. De mensenrechtenorganisatie roept instellingen die geld doneren aan de Palestijnse politie op daarmee te stoppen en wil dat het internationaal strafhof onderzoek gaat doen naar de misstanden. Die zijn zo grootschalig dat mogelijk sprake is van misdaden tegen de menselijkheid, zegt de organisatie. Luc de Jong keert terug bij PSV. De club uit Eindhoven neemt de 31-jarige aanvaller over van Sevilla, waar die nog een contract had tot volgend jaar zomer. De Jong was tussen 2014 en 2019 ook al actief voor PSV en hij speelde ook bij FC Twente, Borussia Mönchengladbach, Newcastle en Barcelona. Het weer vanavond vrij helder en bijna overal droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 11. Morgen droog, vooral in de ochtend zon en maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Maar dit is lekkere rosé. Ja, van Nelleman. De door de grote hamers maar hoogst beoordeelde rosé van Jumbo. En dat voor maar €5,99. Ach, oh nou, en gewoon bij Jumbo? Ja, en ook nog eens 100% biologisch. Nelleman. Biologische wijn voor een mooiere wereld. De gasprijs gaat door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Leon Kozijnen. Bij uitgekookt.nl koken we vers voor jou. Dus deze week even geen zin of tijd om zelf gezond te koken? Haal dan de gezonde maaltijden van Uitgekookt in huis. Naast mijn Italiaanse sudderburger en romige tonijnpasta staan deze week ook de best beoordeelde maaltijden op het menu. Bekijk ze nu op uitgekookt.nl. Uitgekookt.nl. Lekker, gezond en lekker makkelijk. Naast Crayon kozijnen zijn er ook Crayon rolluiken. The Rolling Stones, 60. Op 7 juli, live in de Johan Cruijff Arena Amsterdam. Extra kaarten beschikbaar. En nu te koop via mojo.nl/Rolling Stones. Bij beleggen sta je er liever niet alleen voor. Daarom staan we bij Saxo Bank vol passie naast je. Want wij zijn gek op beleggen en doen al 30 jaar niets anders. Ontdek ons op saxobank.nl. Met beleggen kan je inleg minder waard worden. BOVAG organiseert aanstaande zaterdag weer de Nationale Autowasdag. Voor elke auto die dan blinkend schoon uit een BOVAG autowasstraat komt, doneren wij aan het Nationale Mesfonds. Zo dragen we samen ons steentje bij aan een beter leven met MS. Doe je ook mee? Vind op BOVAG.nl het dichtstbijzijnde BOVAG autowasbedrijf. Tot zaterdag. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Tom van het Hek en Margje Fixen. Goedenavond, welkom weer bij Langs de Lijn en Omstreken. Komend uur praten we verder. Alle gasten zijn blijven zitten, dus we hebben nog een compleet nieuws voor hem. Schrijver Ronit Pallas, predikant Tom Mikkers en voormalig politiek adviseur Jule Wouters zijn bij ons aangeschoven. Dit uur bespreken we onder andere of het kabinet excuses had moeten aanbieden voor het slavernijverleden vandaag tijdens Kitty Kotti. Of dialecten meer aangemoedigd moeten worden op de kinderopvang. Of de explosieve hoorzittingen over de bestorming van het Capitool nu echt het einde gaan betekenen van de politieke carrière van Donald Trump. En als we dan na 10 uur eindelijk klaar zijn met het sportforum, dan kijken we ook nog even een uurtje terug op een drukke sportdag. Maar we beginnen met een soort kort nieuwsrondje van de gebeurtenissen van deze week. Zo was iedereen via een filmpje getuige van een spectaculaire sieradenroof op de kunstbeurs Tefaf. Op klaarlichte dag werd daar een raam ingeslagen en werd de buit meegenomen. Ik zag dat vier mensen bezig waren met het slopen van een vitrine van een juwelier. En ik zag een pistool en een man met een bijl en er werd gehakt. En iedereen vloog de andere kant op. Ik ook. Ja, Ronit, jij bent volgens mij vaak op de Tefaf geweest, klopt dat? Ja, ik ben inderdaad meermaals bij de Tefaf geweest. Heb je ooit dit kunnen bedenken? Nee, want ik ben dus dit jaar niet geweest, maar ik kan me gewoon niet voorstellen. Nou ja, ik heb het filmpje gezien, dus ik heb het gezien en ik weet hoe het daar zo'n beetje eruit ziet. Maar dat is echt ongelooflijk dat iemand denkt, maar ook niet zijn best doet om het een beetje discreet of zoiets. Ik moest een beetje denken aan Willem Wagenaar van de Universiteit Leiden. Die zei altijd, als mensen iets doen, doen ze het eigenlijk in the middle of your face. Zodat het bijna niet opvalt. Maar als je er in een raam gaat hakken, ja, dan gaat het toch wel opvallen. Maar wat dacht zo iemand? Hij is nog voortvluchtig volgens mij met de spullen. Nou, ik kan niet begrijpen hoe dit kan. Eigenlijk werkt het dus heel goed. Je moet het gewoon Thomas Crown Affair, hè? Die ging ook voor iedereen zijn neus dat schilderijen. Ja, bizar. Julia, hoe kijk jij? Ik ben een heel groot fan van de Peaky Blinders. Dus ik kwam een beetje in verwarring. Ja. Ja, absurd natuurlijk. Ja. Ook een ander nieuwsfeit, want we gaan even kort wat dingen langs dus. Salah Abdeslam kreeg deze week levenslang voor het plegen van de aanslag in Parijs in 2015. Ronit, jij bent Parijs-fan. Hij komt vaak in Parijs. Heb je dan ook bijvoorbeeld deze zaak toch met extra interesse gevolgd? Ja, heel erg. Ook omdat ik gewoon heel veel vrienden en dierbaren heb in Parijs. Dus die of daar nog wonen of inmiddels weer in Nederland wonen. Maar voor wie dat zo'n ingrijpende gebeurtenis is geweest, nog los van dat het eigenlijk voor de hele wereld ingrijpend was, heeft het Parijs wel echt fundamenteel veranderd. Hè? En ook de hele regelgeving met betrekking tot terrorisme en privacy maatregelen die opgeheven zijn eigenlijk sinds die aanslag. Het heeft de stad zo bepaald. Het is zo'n immens litteken. Dus op een bepaalde manier denk ik dat het voor heel veel mensen ook wel een soort afronding betekent van iets heel groots wat nooit helemaal afgerond zal zijn, maar dat er wel iets van gerechtigheid op dat gebied is gekomen. Hoewel je natuurlijk nooit tegemoet kan komen aan al die verschrikkelijke beelden en doden en agressie in plein stad. Ja. Vandaag, heel ver van Parijs vandaan, maar dan eindigen ze wel. Tour de France gestart in Denemarken. Tom Mikkers, ik zag je al met al die shirtjes hier. Ik dacht, wat hangt hier te drogen? Studio die van Radio Tour. Daar hangen al die shirtjes. Behoor jij bij de mensen die de radio ervoor aanzetten of juist absoluut af? Absoluut niet. Als ik alleen al het sportzomer met die onrustige muziek hoor, dan is het al klaar. Ja, je bent echt ons uithangbord. Jazzmuziek en de Tour de France. Ik word daar heel onrustig van. Ja. Maar ook van dat geluid van die Tour de France is natuurlijk ook een beetje die toeters. En dan ik trek dat niet. En ik heb er geen interesse voor. Ik heb wel ooit, jaren geleden, dat je dan aan de kant van de weg zit, ergens in Frankrijk, te wachten op die tour. En dan, daar vond ik ook niks aan. De hele dag maar wachten. En frikadellen eten. Maar dat heb jij gewoon gedaan. Ja, dat heb ik ooit gedaan. Toen ik jaar of 15 was. En zo is het gekomen, Tom. Toen je ook nog een boerenjongen was. Ja. Het was ook op het platteland dat die tour voorbij kwam. Ik geloof dat ik net een ijsje ging halen. Ja. En toen waren ze weg. Nou ja. Dat was het. We hebben echt de liefhebbers hier. We gaan maar weer naar het gewone nieuws. Excuses daarvoor. Nee, totaal niet. Nee, we hele dag Tour de France gehad. Dat is ook wel leuk als er wat mensen zijn. Maar vandaag is het ook Kitty Kotti. De dag waarop de afschaffing van de slavernij wordt gevierd en herdacht op de Nationale Herdenking in Amsterdam, bood Klaas Knot vandaag namens de Nederlandse Bank excuses aan. Namens de Nederlandse Bank erken ik dat vele van mijn voorgangers handelswaar zagen waar het om mensen ging. Namens de Nederlandse Bank bied ik hiervoor vandaag excuses aan. En later vandaag kwam ook de provincie Noord-Holland als eerste provincie met excuses. En er werd gehoopt dat ook het kabinet met excuses zou komen, maar dat gebeurde niet. Maar change is gonna come, zei minister Weerwind vandaag bij de nationale herdenking. En ik sta hier met hoop. Met de hoop dat het gaat lukken om met respect voor elkaar in vrijheid samen te bouwen aan de geschiedenis en de toekomst van Nederland. It's been a long time coming, but I know, a change is gonna come. Hij kan het dragen, hè, die stem. Ja. De eerste keer dat ik hem ontmoette was bij een Kittikoti-herdenking. Toen was hij nog voorzitter van... Hij was burgemeester van Almere. Ja, maar daarvoor was hij voorzitter van een stichting, weet ik niet. En was hij daar betrokken, sprak hij er ook bij. Dus ja, dit is moeilijk voor hem om daar te staan en niet die... excuses te kunnen aanbieden. Het kabinet neemt tot zeker het najaar de tijd, hebben ze gezegd, om te beslissen of er excuses komen. Zo meldde de NOS deze week al eerder. Tommikus, hadden ze moeten komen vandaag? Is het een dag dat ze maar de kabinet ook had zich moeten aansluiten bij die anderen? Nou ja, vooropgesteld, ik vind dat we niet fundamenteel genoeg stil kunnen staan bij dat slavernijverleden. Dat is volgens mij uiteindelijk het doel. Vervolgens is de vraag, wat is het beste middel daarvoor? En dan denk ik dat excuses... op zich, dat is niet genoeg. Kijk, excuses, een ander woord daarvoor is verontschuldigen. Verontschuldigen, dat betekent dat de schuld van tafel gaat en dat je met een schone lei begint. En volgens mij ligt die schuld nog steeds op tafel. Het andere, meer filosofische punt dat ik ingewikkeld vind bij excuses, is de vraag in hoeverre generaties verder nog erfgenaam zijn van het daderschap of het slachtofferschap van hun voorvader. Dat is meer een vraag die ik hierbij heb. Ik ben voor... Het onderwijs moet er meer aandacht aan besteden. Musea. We moeten nadenken over slavernij nu dat we daar tegen zijn. En dan zou ik persoonlijk meer pleiten voor een schuldbelijdenis. Echt dat we zeggen, we hebben daar schuld aan. Dan excuses. Want ik denk dat het misschien te laat is voor excuses. Ik denk dat dat niet aan ons is om dat te bepalen of dat zo is. Ik kan me nog vorig jaar herinneren toen Femke Halsema haar excuses daar aanbood. En de geladen stilte en je kon de emotie bijna aanraken. Voor de mensen die zitten te hunkeren om excuses, was het heel betekenisvol. En ik vind maar het dat zo. Dat ontken ik niet. En ik vind het zo wonderlijk. Kijk, je introduceerde me in dit blokje als voormalig politiek adviseur. Ik werkte voor Lodewijk Asscher 9 jaar geleden, toen het 150 jaar geleden werd dat aangekondigd werd dat 10 jaar later de slavernij opgeheven werd. En toen heeft zij diepe spijt en berouw. Dat was omdat hij mocht geen excuses aanbieden van het kabinet en van, met name van Mark Rutte. Maar het gaat mij niet om mogen of niet mogen. Wat is nou het probleem? Waarom zou je geen excuses aanbieden? Wat is het toch het gedoe? Nee, van mij opgesteld. Waarom doet het kabinet zo moeilijk? Dat zit hem echt in de persoon van Mark Rutte. Want wij hebben het toen ook juridisch laten uitzoeken. Wat betekent het als je zegt excuses? Moet er dan ook vergelding betaald worden? Wat zit er daar voor implicaties aan? Daar is altijd... Weet je, als het geduid wordt, zeggen ze altijd... ja, dat is het hete hangijzer, dat is niet zo. Hè, dus misschien, als je inderdaad betekenisvol excuses aan... moet je ook denken, oké, dan moeten we ook... wie A zegt, moet ook B zeggen. Dan moet je misschien nog iets doen. Het moet niet de binnenbocht zijn, want we leven onze premier... die dan bij deze excuses niet wil... laat zelf niet na om regelmatig sorry te zeggen. Dus ik vind dat je excuses moet... of überhaupt schuldbekenning, of die verdieping in die geschiedenis... en dat toe-eigenen, dat moet... Maar de nazaten van die slaven willen heel graag excuses. En waarom is het dan aan ons om te zeggen dat dat niet voldoende is... of dat dat niet genoeg... Tuurlijk, er zijn ook mensen omdat die vinden... Omdat het relationeel is, excuses. Het lijkt mij een goed begin. Ronnie, waarom ligt dat zo moeilijk, die excuses? Nou ja, omdat dat betekent dat je ergens schuld aan hebt. Laten we daar even mee beginnen. Het is een... buitengewoon onfraaie pagina in ons geschiedenisboek. En dat is iets wat je dan moet erkennen. Ik wil even wegblijven van die semantische discussie... van verontschuldigen alsof je dan de schuld van je af... dat lijkt me echt onzin. Want dat doe je juist niet. Want excuses maar maken... Maar wat doe je wel? Iemand je wegblijven. Nee, wat je doet is iemand erkennen. Ja, maar erkent ik snap het niet. Iemand wil gewoon excuses. Iemand wil erkend worden in een... Ja. in het lijden. Ja. En het lijden, hè, net zoals een oorlog nooit het verhaal is van één generatie, is een slavernij ook niet het verhaal van één generatie. Dat duurt generaties. En ook het pijn en het verdriet en het daarover zwijgen en het je ervoor schamen, dat gaat generaties door. Maar Ronit, ik zit nog steeds met het punt, eigenlijk aan jullie allemaal, wat ik gewoon echt niet begrijp. Iemand heeft dus geleden, die zegt ik wil graag excuses, en dan ga je daar zo moeilijk over doen. Wat is nou het probleem van die excuses? Er zit dus blijkbaar ook geen net als met mensen in een relatie, die kunnen ook wel eens ruzie met elkaar hebben en dan weigert iemand maar zijn excuses aan te bieden en dan blijft diegene maar door. Ik wil gewoon dat je sorry zegt, Nee, maar volgens mij, ik denk wat meespeelt is een machtsspel. Dat inderdaad de tijd, ook als je kijkt naar de geschiedenis van het excuses aanbieden voor de geschiedenis, dat zit na de oorlog, de Holocaust, is volgens mij toen is dat gegeven ontstaan dat de Duitse regering excuses heeft aangeboden. En vanaf 2000 zie je dat rond de slavernij ook die vraag komt vanuit die groep, wij willen graag excuses. En van toen is die discussie langzaam maar zeker En dit zit echt in de persoon van Mark Rutte. Maar jij beweert nu dat je hebt dus landen waar één persoon bepaalt of iets gebeurt. Nou, ik weet niet of je landen hebt. Jij zegt nu dat in Nederland, in het Nederland van 2022, er één persoon is die voorkomt dat wij excuses aanbieden. Nee, maar dat is natuurlijk niet zo. Ja, nee, dat zegt jullie. Dan wil ik even... De Kamer zou daar toch een eindeloze reeks aan Kamervragen over kunnen stellen van meneer Rutte, wanneer gaat u eindelijk eens excuses aanbieden namens het kabinet? Het staat gewoon bij niemand op de agenda. Mensen vinden het niet belangrijk genoeg, behalve Sylvana Simons. En dat vind ik een schande, dat het verhaal voor de slavernij, dat zij dat in haar eentje altijd moet opknappen. Want het is juist niet aan haar. Maar is het dat, ik wil echt wat zeggen. Oh ja, sorry. Ja. Ik vind het echt heel moeilijk, want ik ben bij de gesprekken geweest. Ik heb in de Kamer gezeten dat het gesprek tussen de vicepremier en de premier ging. En ik weet dus waarom hij dat pertinent niet wil. Nou, waarom niet? Hij is daar gewoon. Hij vindt dat het 150 jaar geleden is, dat hij daar persoonlijk geen enkele schuld aan heeft. En hij vindt de behoefte aan excuses, die snapt hij niet. Dat is niet empathie. Want hij zegt, het zijn mensen die zich 150 jaar later nog voor al het falen in hun persoonlijk leven verschuilen achter wat er hun voorouders is aangedaan. En hij wil niet mee in dat slachtofferdenken. Heeft hij dat zo gezegd? Ja, en dat is hoe hij erin zet. En dus elke keer, weet je, het heeft pas betekenis, want het is niet dat Sylvana Simons of met een motie de premier van ons land moet uit zijn hart excuses aanbieden. Hij zal degene zijn, of zij misschien over een paar jaar, die zegt excuses. He, Femke Halsma ging niet excuses aanbieden omdat er een motie uit de raad was aangenomen. Je moet het menen. En als iemand zegt, ik kan dat niet, ik wil dit niet, ik vind het onzin, dan kan je iemand daar ook niet toe dwingen. Dus En ik denk de enige manier waarop Mark Rutte over die hobbel in zijn persoonlijkheid heen kan komen, is volgend jaar, is het dan 160 jaar geleden, 10 jaar geleden werd er gezegd van, ja, we vieren nu dat de slavernij was afgesloten, maar onze voorouders hebben nog 10 jaar lang in slavernij geleefd. Dat je volgend jaar kan hij, en daarom kan Frank Weerwind ook zeggen van, I feel change is gonna come. He, Mark Rutte heeft inmiddels ook over Zwarte Piet behoorlijk wat meters gemaakt. En hij is ontzettend geoefend geraakt in sorry zeggen inmiddels. Dat misschien volgend jaar kan hij het voor zichzelf goed praten om toch die ommezwaai te maken. Maar als je dat al die jaren niet hebt gewild en iedereen die zei, wordt het niet eens tijd om dat te doen, je hebt geen juridische reden meer om te doen, dan heb je een goed excuus nodig waarom je het opeens wel kan doen. En dat is volgend jaar. Dus I keep my fingers crossed. Maar ook dan heb je nodig wel in de samenleving, denk ik, dat het gedragen wordt en dan echt onderwijs, musea, voorlichting, films. Je hebt maar dat nodig zie je al wel een beetje veranderen. Je ziet het ook wel in tentoonstellingen. Verteld wordt. Het zal vooral wel terugkomen. Hè, nu. Maar en net als het verhaal van Indonesië en van de Molukkers. Je ziet wel echt dat daar een inhaalslag wordt gemaakt. Hè, dat er gewoon te lang op te weinig aandacht want is dat gegaan. Dat is eigenlijk mijn punt. Dat ik denk, daar zouden we moeten beginnen. Nog een ander punt. Want er zijn ook mensen dat Kitty Kotti een vrije dag moet worden. Of niet? Er was ook een discussie over deze. Ik moet vrije dag worden, zeggen veel mensen. Vind je dat vrije dag moet worden? En jullie, Kitty Kotti? Ja, ik zou meer zijn voor wel. Ik hou wel van geïnstitutionaliseerde dagen op zichzelf. Ik denk wel dat het mooi is om collectief iets te herdenken. Het is ook niet voor iedereen een feestdag. Voor sommige mensen is het echt een herdenkingsdag eigenlijk, omdat het toch heel veel treurigheid symboliseert. Maar echt een nationale vrije dag, ik weet niet, laten we gewoon lekker aan het werk gaan. We zijn al zo onderbezet allemaal. Tom, we hebben heel veel christelijke vrije dagen. Kunnen we niet eentje ruilen? Nee, absoluut niet. Maar deze kan er wel bij. Nee, maar we hebben ook heel veel tweede christelijke dagen. Even aan Tom nu. Nee, ook de tweede dagen, want dan moet je weer naar huis rijden. Daar was het ooit voor bedoeld. Echt? Oh. Ja, dat was bedoeld van de ene dag ging je ergens naartoe, had je nog een dag om thuis te komen. Maar nee, ik ben heel erg om voor Kitty Kotti echt gewoon een landelijke dag te maken. Het zou ook uniek zijn in Europa als we dat doen. Ik ben even gaan zoeken van hey, bij andere landen dit. Dat is niet het geval. De Verenigde Staten heeft wel vorig jaar heeft Biden hun Kitty Kotti Juneteenth tot een federal holiday uitgeroepen. Er zijn alleen maar wat landen in het Caribisch gebied of Suriname dan waar de dag waarop de slavernij werd afgeschaft een nationale feestdag is. Dus we doen iets unieks als Nederland. Dat vind ik echt heel waardevol. En ik zie het ook als een kans om dat thema van vrijheid en onvrijheid, maar ook slavernij in het heden, om daar echt aandacht aan te besteden. Want dat vind ik wel bij Kitty Kotti. Ik zou heel graag willen dat dat verhaal verbreed wordt. Ik vind het heel ingewikkeld als we over maar een paar maanden... Maar daar houden we ook niet van op 4 mei, hè? Dan willen we ook niet dat het verbreed wordt. Ja, maar ik denk als we dan nu het verhaal rondom een feestdag, de afschaffing van de slavernij, centraal stellen. Wat de Verenigde Naties heeft gedaan, die hebben er 2 dagen van gemaakt. Je hebt een Verenigde Natiesdag voor de afschaffing van de slavernij, om dat te gedenken. En een Verenigde Natiesdag om stil te staan bij het leed van slavernij nu. En ik denk, laten we dan voorop lopen en een nieuwe feestdag met een nieuw verhaal wat staat, wat echt gedragen wordt door breed in de samenleving. Want anders wordt het vanuit het heden ontstaat deze discussie toch. Black Lives Matter zijn allerlei recente ontwikkelingen, waardoor ook Kitty Kotti veel meer aandacht krijgt. En ik denk dat het thema te belangrijk is om het maar bij een paar jaar te laten. En dan is er weer een nieuwe hype. Dus Zo. Dan moeten we er vol voor gaan. En nou, dat is dus mijn punt. Dat Tom... heb ik liever dan die excuses. Ik denk, we moeten er veel fundamenteler en veel dieper die spade in de grond Maar ik zetten. Denk dat het echt aan die mensen is die daar zelf last van hebben. Ik. Dat begrijp ik. Aan hen is het om wel of niet excuses te verlangen. Die therapeutische kant die zie ik. Maar de thematiek samenlevingsbreed. Ja, maar je hebt natuurlijk helemaal gelijk. Mijn moeder heeft me ooit gezegd, het is aan degene die gekwetst is te bepalen of jouw opmerking kwetsend was. En zo gaat het ook met excuses. Hij is een moeder. Ja. We zijn eruit, dit onderwerp. We hebben nog een census. Een soort polder is dit. We hebben ga je gang. De Raad van Europa was namelijk deze week in Maastricht om te controleren of Europese afspraken over dialecten wel worden nageleefd. Ja, jullie kijken mij nu allemaal aan. 2 jaar geleden riep de Raad van Europa namelijk op om het Limburgs en andere streektalen structureel meer aandacht te geven. Op een kinderdagverblijf in het Limburgse plaatsje Beek doen ze dat door het Limburgs te promoten. Beek. 3, 4. Bloste kerstjes. Ik spreek het Nederlands wel, maar dialect is gewoon echt mijn moedertaal. Dus ik vind het wel ook heel mooi om hun het dialectwoord mee te geven. Wat een troep, dit liedje dat is zoet. Een liedje dat is oet, verstaan we allemaal goed. Heb je dialect, Julia? Spreek je dialect? Mijn moeder praat zo. Tenminste, mijn moeder die kan zo praten, want zij komt uit Limburg. En als ze dan in haar. Maar jij hebt het niet meegekregen in die zin? Ik kom daar natuurlijk wel eens en dan sta ik in een winkel en dan vraagt een mevrouw bij de kassa: wil ze een tuurtje de wie? En dan kijk ik er echt naar. Nou, sorry, ik weet niet. Ja, nee, ik kan nu inmiddels heel goed nadoen, maar ik moest wel mijn moeder vragen: wat zegt ze? En dan zegt ze: of je er een tasje bij wil. Ik schaamde me altijd ontzettend voor mijn moeder als ze zo praatte. Maar dat was natuurlijk eigenlijk heel gemeen. Okay. Omdat wij stadsmensen inderdaad een soort arrogantie hebben eigenlijk over... Want Tom, Mieke, spreek jij een dialect? Ja, vroeger, wij mochten thuis geen dialect praten. Thuis praten we netjes. Maar op school, in de basisschool heb ik dan over, daar werd plat gepraat. En dat had ook een hogere status. Dus als iemand... te lang, of in ieder geval laat ik bij mezelf ook weten dat ik op een gegeven moment een week in Den Haag had gelogeerd. En dan kwam ik weer terug. En dan zei hij, waar praat jij raar? Ben in de stad geweest. En dan was het ook een beetje, denk jij dat je wat meer bent? Dus dat zat een heel raar soort statusverschil tussen dialect en ABN. In het dorp, maar ook weer daarbuiten. Want toen ik ging studeren, merkte ik weer precies het tegenovergestelde. Ik dacht, oh, ik moet die zachte G hier een beetje proberen te vermoffelen. Want anders dan denken ze dat ik dom ben. Ja. Julia, iets met dialect? Vooral met ABN? Nee, ik heb mijn Amsterdamse tongval behoorlijk hard gewerkt om daar vanaf te komen. En waarom? Nou, omdat je gewoon merkt dat je serieuzer genomen wordt als je ABN spreekt. En dat is zo. En ik merk ook dat ik zelf... Maar doe even nu een stukje verder in het typisch lekker Amsterdams. Ik heb jou er nog nooit zo horen praten namelijk. Mijn zusje kan dus echt desgewenst schakelen. Dus die kan echt plat Amsterdams en wat wij Hockey Zuid-Amsterdams noemen. Die kan daar zo op bevel. Maar jij niet. Je bent nu helemaal. Je kan nu niet meer naar plat Amsterdams. Nee, maar als ik dronken word wel. Oh, maar ik heb je wel wat bier. Ja. Kunnen we wat aan doen? Nee, maar kijk, wat het hele probleem is, hè, wat jij ook beschrijft, die status en in welke mate je serieus genomen wordt. Als je matig Nederlands spreekt of heel erg raar Nederlands spreekt aan de sollicitatietafel, dan zijn jouw kansen gewoon kleiner. Maar het is ook een vorm van identiteit, toch? Bijvoorbeeld in Limburg. Ja, heel erg. Het is echt een enorme trots ook. Ja. En zeker als men onder elkaar is. En op zichzelf is daar ook niet zoveel mis mee. Maar ik denk dat het een beetje hetzelfde is van dat je op bepaalde plekken met je afspreekt om je netjes te kleden. Dat je misschien ook netjes praat op bepaalde plekken. En als je dan thuis bent, dan kun je weer je korte broek aan en dan kun je weer lekker je dialect spreken. Daar is niks mis mee. Nee, maar ik zou wel willen dat we iets meer ons realiseren dat dom zijn of slim zijn niet helemaal te maken met Helemaal niet. Ik ben nog wel heel erg voor dat. Kijk, enerzijds van dialecten worden die verdwijnen volgens mij, maar de accenten die blijven wel. En vroeger was het echt zo, bij Kinderen voor Kinderen, dan moest je echt het kleingebied van Nederland vol data aan. Kwamen hier. Ja, maar dat had hele logistieke. Dat had logistieke redenen. Want de eerste jaargang hebben ze in Amsterdam opgenomen en dat was gewoon logistiek te ingewikkeld voor de. Oh, niet zat erbij. Als we het hebben over een inclusieve samenleving, was het wel zo dat vanuit de provincie dat bekeken, dacht je echt, nou, zo kinder hoog zullen wij nooit. Run for ja, maar dat, je voelde ik was de er afstand. Inderdaad voorbij gevraagd, maar de repetities waren op zaterdag. En ik zaterdag. Hou maar uit een Joods gezin, dus het was geen optie voor mij op zaterdag om op te treden. Nee. Maar Tom, jij vindt toch, ik heb begrepen dat jij vindt dat dialect echt een plaats mag krijgen. Dat bijvoorbeeld het nieuws ook wel eens in het dialect gelezen. Het NOS. Gewoon. Ja, ik vind dat als we nu in een tijd leven van diversiteit en inclusie, dan vind ik heel vaak dat we toch het besef van dat we ook in Nederland periferie en centrum hebben en dat mensen aan de rand vaak het gevoel hebben, wij horen er niet echt bij. En dat zit hem dan niet in huidskleur, maar dat zit hem in dialect. Dat zit hem in hoe je huis, waar je huis staat en dan niet in een drukke stad. En dat is niet heel. Er is geen groot theater en er is geen cultureel, weet ik veel wat voor centrum. Ik vind het belangrijk dat dat dialect dat ook op de publieke kanalen. Hey, maar dan hebben we wat. Nee, maar dat moet je mij niet laten doen. We hebben even het nieuws van half acht. Luister, even één berichtje voor je. Nieuws half acht, een beetje in het Maaskamp. Ik niet. Nee, de rekening. Nee. Dit is al keurige taal. Ja, want kijk, dialect is ook. Er zit ook een soort gezelligheid in van. Nou, probeer het even. Je leest het over en maakt het dan een beetje. Nee, het staat alleen al het kilometertarief. Wordt in 2030. Dat is geen Maaskans. Als het systeem wordt ingevoerd. Dan moet je echt gewoon ook hele andere woorden moet je daarvoor gaan. Zou jij kiezen voor kilometertarief? Ja. Het is gewoon een ander gedeelte van je hersenen. Maar ik weet al de waarde van. Dat Lilianne overgebracht wordt. Lilianne, er staat gewoon een kortsluiting in mijn hoofd. Ja, Lilianne Ploemen woonde, denk ik, al sinds haar studententijd al in Amsterdam. Maar die heeft nog steeds die Limburgse tongval. Ja. En daarmee voelt heel Limburg zich door haar vertegenwoordigd. Precies. Dus ze komt er waarschijnlijk alleen nog maar op trouwerijen en begrafenissen. Maar doordat ze en niet eens dialect praat in de openbare ruimte, maar gewoon dat zangerige Limburgse heeft, zien mensen haar blijven. Is ook een soort begrijp, bijvoorbeeld dat 3/4 van de Tweede Kamerleden komt uit de Randstad. En praat ook zo. Geeft dat een beetje dit probleem weer? Wat ik denk dat taal ook heel erg helpt om je tot mensen te verhouden en je met hen te identificeren en ze te zien als je vertegenwoordiger. Dus als mensen een beetje praten zoals jij, of je hoort uit de tongval, oh, die komt een beetje uit mijn regio. Ik kan horen aan de zachte G van iemand, oh, die komt een beetje uit Oost-Brabant. Dat zit en daar word je toch blij van? En daar word je altijd een beetje blij van. Dat is een herkenning. En ik denk dat het belangrijk is als we deze samenleving, waarin heel veel polarisatie is, dan denk ik dat taal wel eens een middel zou kunnen zijn om de boel bij elkaar te brengen en dan in al zijn verscheidenheid. En het helpt ook, hè, want ik heb dus heel erg moeten wennen aan die Limburgse tongval, want ik dacht, ze praten daar wat zangeriger en wat langzamer dan ik gewend ben. En dus ik dacht ook dat ze dus heel traag dachten. Ja. En dus heel dom waren. Ja, maar dan als je maar als ik denk je iemand... dus ook niet dat het, ik denk dat het niet in haar voordeel heeft gewerkt, hoor, van Liliane Ploemen. Nee, zeker niet. Maar als we meer mensen hebben die zo praten en intelligente dingen zeggen en we goede dingen weten denken, dan kom je van dat voordeel. En de charme ervan zien. Want we hadden het net over uitsluiting en Kitty Kotti en over mensen empathie betonen. Op als het nou een heel ander onderwerp, maar dit gaat ook over empathie. Ja. En dit gaat ook over mensen zien zoals ze zijn en er niet iets tussen zetten van, oh, je hebt een ander accent, dus dat zal we niet helemaal sporen. En ik denk dat... Maar hoe houden we die dialecten dan intact? Want heel veel mensen passen zich toch leren, aan en denken, ja, ik moet het toch een beetje afleren, want dat werd hier eigenlijk ook aan deze tafel gezegd, want anders kom ik voor een bepaalde banen van dingen niet in die uitmerking. Dus dat gaat, blijven ze wel bestaan? De media heeft daar misschien een rol, want er is nu regionaal nieuws op NPO 2 altijd na 6 uur. Dat zijn al manieren om het dichter bij de mensen te maar brengen. Maar toch heel veel tijd in een dag. Je beweegt je toch ook op heel veel vlakken in je privéleven waar je gewoon kunt praten hoe je wil, je kleden zoals je wil en de tradities kunt doen die je wil. Ja, maar het kost dus los wel moeite om het dialect in stand te houden. Ja, maar zo kost het voor religieuze mensen ook moeite die niet in religieuze gemeenschappen wonen om ook hun tradities in ere te houden. Ja. Daar moet je inderdaad moeite voor doen, maar dat lukt volgens mij wel als je dat heel graag wil. Jawel, maar je hebt ook dat grote publieke podium als... Daar helpt het als ook het dialect af en toe klinkt, denk ik. We gaan zo naar het nieuws toe. Jan van der Putten komt binnen. Misschien dat hij het, ja, Jan, waar kom jij vandaan? We hebben het over dialecten, Jan. Ik kom weg uit Rotterdam. Kan jij dan het nieuws in het Rotterdam? Kan je het Rotterdam? De kilometer hebben. En hij heeft blote voeten. Ja. Dat is altijd. En geen stoel. Dat is kan niet. Oh, wat een armoe. Wil je het nieuws in het Rotterdamse? Of is het te heftig nieuws? Dat is het. Nou, ja, dat leidt een beetje af, denk ik. Ja, zie, dus dat gebeurt er dan, hè? Ja, dan gaat het... Bij mij wel, tenminste. Maar... Wij keren terug in de normale modus. NPO Radio 1. 9:30, hier is nieuws met Jan van der Putten. Dank u wel. Het leger staat klaar om maandag te assisteren op Schiphol. Minister Ollongren van Defensie zegt dat naar aanleiding van het dreigement van boeren om maandag het hele land plat te leggen, vooral luchthavens. Een man die in Franeker werd aangehouden door de politie is daarbij overleden. De man verzette zich hevig toen hij werd aangehouden. Om hem te overmeesteren gebruikte de politie pepperspray en een taser. De man raakte bewusteloos en overleed. Het kabinet heeft de eerste opzet gemaakt voor rekeningrijden, het betalen per kilometer. Het is de bedoeling dat mensen die weinig rijden minder gaan betalen dan mensen die veel rijden. Het moet in 2030 worden ingevoerd. En om de visserijsector kleiner en duurzamer te maken, trekt het kabinet 444 miljoen euro uit. Het geld is een overbrugging tot Brussel met een saneringsregeling komt. Langs de lijn en omstreken. Ja, en wij gaan vanuit het nieuws naar de elektrische auto. Zeg ik dat goed, trouwens? Ja, dat zeg ik goed, hè? Auto's die na 2035 nieuw op de weg komen mogen geen verbrandingsmotor meer hebben. Dat besloten de milieuministers van de EU-lidstaten deze week. Volgens de Telegraaf wil het kabinet dat zakelijke leaseauto's vanaf 2025 allemaal elektrisch worden. Gaan we nou echt dan binnenkort met z'n allen aan die elektrische auto? Voor wie net inschakelt, we bespreken dit allemaal met ons nieuwsforum. Journalist en schrijver Ronit Palasch, predikant Tom Mikkers en voormalig politiek adviseur van de PvdA, Julia Wouters. Terug naar die vraag. Wat voor auto rijden jullie? Julia? Is die elektrisch? Nee, zeker niet. En dat, zeker niet? Is het echt gewoon een vieze diesel waarmee je... Nee, dat ook. Nou, ik heb wel een vieze diesel ook. Ik heb een camper. Oh ja. En dat is al een hele verbetering. Want mijn vorige camper, dat was zo'n vieze diesel. Dat was een oldtimer. Dat ik, als we wegreden van de camping, dat ik even zei... meneer, mevrouw, misschien wilt u even opstaan, want wij gaan de auto starten. En dan keken mensen me heel raar aan. En dan zeiden ze, blijf wel lekker zitten. Totdat je ging starten. En dan ging ik starten. En dan kwam zo'n enorme zwarte... En dan begrepen ze waarom ik het zo beleefd had gevraagd. Maar ik zou best heel graag een elektrische auto willen rijden. En als ik die zou kunnen betalen, dan zou ik dat ook zeker doen. En daarom ben ik er hartstikke... Hoeft toch niet zo duur mee te zijn? Een klein elektrisch autootje kan toch al redelijk goed? Ja, maar ik heb een hond en twee kinderen en een hockeyteam. En dus ik heb zo'n familie... een hockeyteam. Ja, rijdiensten met een hockeyteam. Dus ik heb 7-zitter. Echt zo'n burgerbak. En ik heb nog nooit in mijn leven een nieuwe auto gehad. Dus ik koop altijd een tweedehands auto. En dan koop ik vaak een oude leaseauto. Want die hebben, ja, die zijn goed onderhouden en zo. Hij is niet elektrisch, begrijp ik inmiddels. Nee. Nee, maar ik begon het zeker niet te zeggen. Dus ik had het dit geheim al weggegeven. En als we massaal inzetten dat al die leaseauto's wel elektrisch zijn, daar gaat veel meer geld in om. Dan wordt het voor de gewone lieden ook op een gegeven moment economisch handiger. Hebben we hier elektriek rijden? Hybride. Ik ben er net aan begonnen. Een Audi A3. En heel bewust voor hybride gekozen. Want dan denk ik, daar ga ik dat stekkeren leren. Met zo'n pasje, met zo'n laadpaal. En toen ik dit las, dacht ik wel, het wordt wel heel belangrijk dat er overal laadpalen staan. Of misschien hebben we tegen die tijd wel een systeem dat je accu's verwisselt bij het benzinestation. Dat daar accu's klaar liggen. En je legt de lege accu, laat je daar achter. En dan gaat een nieuwe volle accu in je auto. Maar over het systeem waarop de brandstof dan bij de auto komt, hoe dat systeem eruit ziet, dat is volgens mij nog wel een vraag als we zeggen iedereen moet elektrisch. En het tweede punt is dat het is wel best duur, een elektrische auto nu nog. Ja. Dus ook dat is wel ik ben wat dat betreft een beetje Joop den Uyl, dat ik denk, ja, als we willen dat iedereen een auto wil, dan moeten we daar wel over nadenken. Nou ja, in Amsterdam hebben we natuurlijk een groen bestuur en die hebben heel erg geïnvesteerd in laadpalen. Dus er zijn meer laadpalen dan elektrische auto's. Oh, dan mensen, en die zijn ook heel erg aan het zetten op elektrische deelauto's. Dus in de stad is dat natuurlijk gewoon een heel goed alternatief. Ja, maar op het platteland is het toch zo dat je soms echt de auto nodig hebt. En dan is de vraag wel, waar staan die laadpalen? Zijn er genoeg laadpalen voor iedereen? En ik maak wel eens mee dat er geen laadpaal beschikbaar is. En dan denk ik, gelukkig rijd ik hybride en zit er nog wat benzine in die auto. Gewoon niet. Ja, ik rijd ook niet elektrisch, maar wel heel fijn benzine. En ik heb nergens meer een parkeerplek, omdat er overal laadpalen staan. Dus dat gaat voor de laadpalen de goede kant op, voor mij iets minder. Maar we moeten natuurlijk ook naartoe. Vooralsnog heb ik ook gewoon het praktisch bezwaar. Dat ik denk, ja, als je niet in één ruk naar Parijs door kan rijden, dan wil ik geen elektrische auto. Plus dat het gewoon echt heel erg duur is. En het is waar wat Julia zegt over de deelauto's in de stad, maar die zijn relatief ook heel erg duur. Want je betaalt natuurlijk geen parkeergeld en zo, maar je betaalt wel per minuut. En dat is wel best prijzig. Ja, maar het hebben van een auto is ook al heel prijzig. Ja. Maar zeggen jullie eigenlijk ook een beetje, het is nog te duur en te onhandig. En daardoor zou het een heel elitair iets kunnen worden. Op dit moment is 3%. Want als je massa maakt en dat je zegt, begrijp, maar op dit moment is het nog een heel ingewikkeld iets. Op dit moment is er nog niet nagedacht over wat als iedereen in een elektrische auto zit. Hoe werkt het dan met die laadpalen? Hoe gaat de stad eruit? Er zijn niet genoeg laadpalen voor iedereen. Er zijn niet genoeg laadpalen voor iedereen. Of zijn wij net als alle gewone mensen dat we eigenlijk wel voor zijn, maar we wachten even af tot het wat makkelijker wordt? Nee, ik heb niet afgewacht. Want ik heb heel bewust, ben ik nu aan het stekken. Ik zou wel jammer vinden om afscheid te nemen van mijn auto. Daar ben ik heel blij mee, maar het zou wel moeten. En als je dan met die auto, met die benzineauto bij zo'n laadpaalparkeerplek gaat staan, krijg je dan een boete? Ja, dan word je weggesleept. Oké. Ja. Of als je te lang staat, hè? Dat mag ook niet. Nee, maar ja, precies. Je wordt nu beboet als je auto vol is en je blijft die elektrische paalplek bezet houden. Ja. Als we in het verlengde hiervan kijken, al die vluchten op Schiphol, hebben we heel veel over en we moeten in Europa niet meer vliegen. Van de week ging de koning naar Oostenrijk. Ik denk, nou, die gaat met de trein, maar hij ging met het vliegtuig. Is dat een signaal? Moet het koningshuis ook in de trein gaan zitten of moet hij gewoon vliegen dan weer? Hij moet gewoon geen koningshuis zijn. Dat hebben we op dit moment. Ja, maar ja, dat is een andere discussie. De vraag is nu even, we hebben een koning, moet hij met de trein naar Wenen? Die doet toch alleen maar belachelijke dingen. Ik bedoel, ja, je kan wel voor de statement dan zeggen, dan moet hij ook het goede voorbeeld geven. Maar ja, hij gaat het goede voorbeeld niet geven, want hij is de koning. Nou ja, hij heeft alleen maar privileges. Hij is de koning, inderdaad, hij heeft privileges. Maar ik snap niet goed, deze man heeft communicatieadviseurs. Er staan professionals om hem heen. Die zijn niet heel erg goed in actie gekomen de laatste jaren. Hij moet een bepaalde boodschap uitdragen, een bepaalde waardigheid bij dat ambt. Want bij deze discussie die nu speelt in de samenleving, denk ik, het zou goed zijn als onze koning het voorbeeld geeft. En daar wordt in zekere zin ook voor betaald. Dat verwacht ik op dit moment eigenlijk ook van de koning. Dat is toch niet onze vader? Maar ik vind het heel ingewikkeld, want hij gaat jagen, hij gaat vliegen, hij gaat met corona op vakantie. Dus ik vind het een ingewikkeld gegeven. Nee, zijn jullie huis? Ja, precies. Julia Wouters. Ik heb mij hier altijd al wel vaker als een liefhebber van betutteling geuit. Ik vind het moeilijk als we altijd bij de individu alle verantwoordelijkheid leggen. Dat we zeggen, hij heeft iets verkeerds gedaan. Want laten we wel wezen, als hij met de trein naar Oostenrijk zou gaan, dan moet die hele trein geveegd worden. Daar kan niemand meer in die trein. Want dat is te onveilig. Als hij in een vliegtuig zit, dan zit hij in de cockpit. Bij de piloot mag je zelf ook even broem broem doen. Of hij gaat met het regeringsvliegtuig. Dus er zitten mitsen en maren aan. Het is voor ons heel makkelijk te zeggen, hij zou met de trein moeten gaan. Nee, ik begrijp dat ik precies de afwegingen niet kan beoordelen. Maar ik vind wel dat een koning, en dan gaat het mij niet om de persoon, maar meer om het ambt, staat voor een boodschap, een verhaal dat we als samenleving belangrijk vinden. En op zo'n moment is hij daar wel even verantwoordelijk voor. Dus van mij betreft had het dan die trein schoon mogen vegen. Maar ik vind prachtig Greta Thunberg die met haar zeilboot 3 weken lang kotsend over de reling naar New York ging. Maar die is geen koningin. Nee, maar zij is... maar ik vind het moeilijk om alleen maar te vinden dat... Het gaat niet alleen om de... Het gaat natuurlijk een beetje... Hij gaat ook jagen. Met elkaar. Want er is nog iets. Jij hebt moeite met afscheiden van je auto. Maar in 2030 gaan we rekening rijden. Hoorde je Jan van der Putten net ook al iets over zeggen. En dan word je per kilometer afgerekend. Ja, dat lijkt mij heel gunstig. Want ik gebruik mijn auto heel weinig. Dus voor mij is dat geen probleem. Daar ben ik al heel lang van. Is dat op zich een goed... Vind je het goed dat we daar naartoe gaan? Ja, want ik vind wel dat mensen nu... Er zijn echt mensen die... hun auto gewoon echt nodig hebben, omdat ze anders niet kunnen werken. En er zijn mensen die hun auto nauwelijks gebruiken. Ik vind wel dat daar op enig moment iets van rekening gehouden moet. Maar andere mensen zeggen dan weer, ja, dan kunnen uiteindelijk alleen elitair de mensen aan de bovenkant die het kunnen betalen veel kilometers gaan rijden. Ja, en we willen ook mantelzorg. En de families wonen niet meer bij elkaar. Dus dat betekent dat als kinderen voor hun ouders moeten gaan zorgen... en er zit afstand tussen, dat ingewikkelder wordt. Dus ik begrijp het beginsel. Het is duur om een auto te hebben, punt. Dat is gewoon sowieso. Ja, maar onze samenleving is ook gebaat... 2,50 per liter benzine op dit moment. Maar onze samenleving is... Is al voor de elite. Mobiliteit is denk ik wel een gegeven dat ook onze samenleving draaiende houdt. Dus als je zegt, we maken het nog duurder, dan zie ik ook wel dingen spaak lopen. Maar het, niet duurder het hoeft worden. Juist dan niet duurder te worden. Want als je alleen maar mantel zorgt, dan gebruik je je auto relatief veel minder dan dat je hem elke dag voor je werk bijvoorbeeld gebruikt. Dus het is niet per definitie duurder. Ja, ook daarvoor geldt dat niet iedereen woont dicht bij zijn werk. Nee, maar het hebben van een auto is... iets elitairs, per definitie. Omdat het gewoon hartstikke duur is. Wegenwegbelasting. In de stad heb je parkeervergunning. Je hebt gewoon afschrijving. Je hebt benzinekosten die gigantisch, gierend duur zijn. 7 miljoen euro. Parkeerkosten. Ik heb weer 700 een uur parkeren euro in Amsterdam zonder vergunning. Is €7,50, hè? Dus het is echt niet meer voor Amsterdam gewone mensen. Is om die reden al geen reden meer. Of tenminste, dat is al te duur om naartoe te gaan. Maar... Zie hier weer de verwijdering van de stad. Ja. Ik hoop dat rekeningrijden ook rekening houdt met of je binnen de fileperiode en dat je dan voor gereduceerd wordt. Ik hoop dat er heel lange tijd om er even over ik hoop na dat er wat maatwerk bij komt kijken. Dat gaan doen. Hoe lang hebben ze daar al niet over? Ja, maar het gaat nu echt gebeuren. Nemen ze een beslissing. Ja, die beslissing hebben ze dus genomen. Ja. We gaan het terug. Maar dan gaan we gewoon naar de NAVO, want die beslissen wel heel snel. Oh nee, we gaan eerst nog naar de hoorzittingen over de bestorming van het Capitool in 2020... en de pogingen die Trump deed om ondanks de verloren presidentsverkiezingen... toch president te blijven. Een van de meest opzienbarende verklaringen kwam van de 25-jarige... Cassidy Hutchinson, destijds de assistent van Trump's chief of staff. Zij vertelde hoe Trump zijn chauffeur probeerde te dwingen naar het Capitool te rijden, waar de bestorming toen al begonnen was. The president said something to the effect of, I'm the effing president, take me up to the Capitol now. To which Bobby responded, sir, we have to go back to the West Wing. The president reached up towards the front of the vehicle to grab at the steering wheel. Mr. Engel grabbed his arm, said, sir, you need to take your hand off the steering wheel. We're going back to the West Wing. We're not going to the Capitol. Ja, de president zei, breng me naar het Capitool. De president leunde naar voren om het stuur te pakken. De chauffeur pakte zijn arm en zei, meneer, we gaan terug naar het Witte Huis. We gaan niet naar het Capitool. Ik denk dan, wat is die chauffeur dan? Rustig gebleven hè, op zo'n moment. Verder verklaarde voormalig medewerkers van Trump hoe hij de onderminister van Justitie onder druk zette om te zeggen dat de verkiezingen corrupt waren. En hoe hij zei dat ophanging het verdiende loon zou zijn van vicepremier Pence, omdat hij weigerde de verkiezingen ongeldig te verklaren. Man, wat een lijst. Zijn jullie überhaupt verrast door het alles, Tom? Nee. Nee? Nee. Ik... Je kijkt nergens meer van op. Nee, ja, kijk, ik heb ook bij Trump dat ik denk... gelukkig is de man geen president meer. En ook dit verbaast me niet. En ik zit ook een beetje in elkaar dat ik denk... ik moet dit negeren, ik moet dit nieuws negeren. Dit voegt niks toe, dit is negatieve energie. Dit is... Want wat gebeurt er als je het nu zo dan toch niet negeert... maar het er zelfs over moet hebben hier? Ja, het heeft iets. Het is een soort film. Het is iets waarvan je. En al geen leuke of wel leuk om naar te kijken. Er spelen wel veel mensen in die film. Nou ja, kijk. Het toont ook veel gelijkenissen met Nederland, die film. Echt? In welk opzicht? Nou, dat er mensen zijn vanuit de politiek die anderen opruien en daarmee wegdenken te kunnen komen. Ja, maar we hebben het hier over de president. Ja? Dus bij ons zit het nog een soort van in de. Tenminste, dat is wat ik. Maar je in hebt in ieder geval... het net over de voorbeeldfunctie van een koning. Dan ja, zou je dat nee, ook eens. Nou, van... daar ben ik. Nee, ik ben het mee eens. Het is geen. Hoe hoog of hoe laag of waar je ook zit in het politieke spectrum. Dan zijn er overeenkomsten, denk ik, met Nederland te trekken. Dat ook mensen anderen opruien. Het is maar... te belangrijk als president om te gaan negeren, denk ik. Ik denk dat het heel belangrijk is... Ik vind het belangrijk dat het gebeurt. Maar de vraag is, van wat doet dit nieuws met je? Of dan denk ik voor mezelf, dat ik denk... voor mij is dat boek Trump... ik ben daar niet gerust op. Dus daarom raakt mij dit wel heel erg. Want ik kijk... Niemand het raakt Tom dus ook heel erg zo erg. Dat jawel, hij maar denkt, hij denkt, dit is achter ons. En die hij denkt dat het alleen Trump is. Nee, ja, ik denk even niet. Wat denk jij? Ja. Ik denk even niet. Er is zoveel onrust. En we gaan het straks ook over de oorlog hebben. Ja. En dan heb ik bij Trump dat ik denk, die parkeer ik. Ja, ja, ik heb dat ook. Voor sommige dingen delegeer ik. Denk, je compartimentaliseert. Je kiest zelf à la carte welk wereldduw nee, je nee, sommige dingen, op een gegeven moment is de koek op. Is het klaar. Schrijf maar, je. Maar even, die koek is dan wel of niet op. Er komen gewoon ook weer presidentsverkiezingen aan. Ja. Over een paar jaar. En het zou zomaar eens kunnen dat dezezelfde Trump... gewoon weer kandidaat wordt. Ik heb heel lang... al deze gevoelens op Trump geplakt. Dus ik heb gedacht, het is een schurk. En als hij nou maar weg is... maar er is gewoon nog een heel groot gedeelte van de Amerikanen... die ook als ze dit allemaal horen... nog steeds die man op handen dragen. En er heeft niemand het beter gezegd dan Trump zelf. Die heeft ooit gezegd... ik kan op klaarlichte dag op Fifth Avenue iemand doodschieten... en mensen zullen nog steeds op me stemmen. En daarin heeft hij helaas gelijk. Dus wij worden elke keer weer opgewonden. Dan is er weer iemand vanuit zijn inner circle die zegt... die man is gek, het is een boef, hij moet opgesloten worden. En ik weet God niet meer waar ik het gehoord heb, maar... Ivanka Trump heeft ook iets gezegd. En dan gaan zijn Trumps volgelingen zeggen... ja, nee, maar dat was een deepfake, dat is fake news. Ja. Dus ze willen zo graag deze man als de brenger van het goede... namelijk abortus heeft hij voor ze verboden zien... Dat deze man komt overal mee weg. En wij hebben elke keer die opwinding die we hier in Nederland ook steeds hebben met Thierry Baudet. Dat we denken, nu is hij ontmaskerd. Maar de mensen die... in Thierry Baudet geloven en hun hoop op hem gevestigd hebben. Hij valt niet te ontmaskeren. Elke keer als er iemand overlijdt in de wereld... maakt niet uit waar dat overlijden door komt... retweet Thierry Baudet dat nieuwsbericht... en schrijft hij daarboven vaccin, vraagteken... waarmee hij continu iets impliceert... wat van wezenlijk levensbedreigend... karakter is voor het functioneren van een samenleving, voor het vertrouwen in de overheid, voor het vertrouwen in de wetenschap. Daarmee kun je niet je verantwoordelijkheid afschuiven. En wat Trump deed van de zijlijn, mensen aanjagen, mensen opruien, dat heeft, vind ik, een heel interessante vorm, een nieuwe vorm, waar we volgens mij naar moeten gaan kijken van verantwoordelijkheid. Want tot nu toe is het zo dat als je zelf niet ergens aan meedoet... dat het voor jouzelf wel mee blijft vallen... of je wel of niet ergens van beticht wordt. En ik ben dus daarom heel erg geïnteresseerd... in hoe deze kwestie zich gaat ontwikkelen. Omdat ik denk dat je er gewoon niet langer mee weg kunt komen... dat je door alleen maar van de zijlijn staat te schreeuwen... dat dat geen enkele blaam voor jezelf zou hebben. En dat geldt in die zin als voorland voor ons. Want daar gaan wij ook wel komen. Dus eigenlijk heb je hoop hierdoor. Nou, nee. ik kijk met enorme interesse, maar ook met enorme zorg. Met enorme zorg. Ik zie Amerika wat dat betreft echt als een voorland. Maar je kan toch ook zeggen, nu wordt hij dus negatieve eindelijk zin. Bij... Maar dat is nog helemaal niet gezegd, Margie. Want het is absoluut niet gezegd dat hij geen president meer kan worden. Precies om de reden die Julia net schetst. Dat is gewoon zo. Dus dan maakt dit ook helemaal niet uit. En maakt nou, het maakt wel uit omdat het gaat over een bepaalde morele verontwaardiging... die er wel of niet over is. Dat je niet meer zomaar iemand die niet zelf daar heeft staan schreeuwen... per definitie wegzet als onschuldig of onverantwoordelijk. Zeg je misschien ook dat als Trump er niet zou zijn... want hij is natuurlijk oud, kan zomaar overlijden... dan komt er een nieuwe Trump. Want dit is de sfeer die op dit moment in dat land... Trump heeft zonder meer een bepaald talent. Hè? Nee, niet iedereen, persoon, niet elke populist lukt het om zo succesvol te zijn. Je moet wel je best doen om een tweede Trump te vinden. Ja. Maar er is wel voedingsbodem voor zo'n En er zijn heel veel mensen die alles wat hij doet voor zoete koek slikken. Maar... En dus die Amerikanen, het is niet... Trump's verantwoordelijkheid alleen. Dit wordt gedragen door heel erg veel Amerikanen. Maar hoop jij uiteindelijk dus op vervolging, Ronnie? Dat uiteindelijk iets zou kunnen betekenen... dat we als fundament daar niet meer mee akkoord gaan? Ik merk dat ik daar zelf een enorme draai in heb gemaakt... omdat ik altijd van dat extreme liberalisme was. Hè, dat mensen alles moeten kunnen zeggen, te alle tijden moeten kunnen zeggen... want woorden zijn maar woorden. Maar ik vind absoluut, daarin ben ik gewoon ook gedraaid... dat hij een verantwoordelijkheid heeft in hoe dat daar geëscaleerd is. En dat hij met al zijn macht en al zijn voorbeeldfunctie... dat hij daar toch maar heeft als de president van een zogenaamd vrije wereld... mensen heeft staan opruien om daar de democratie omver te blazen. Dus vrijheid van meningsuiting schept ook verplichtingen. Nee, grenzen, zeg je. Of grenzen, of nou ja, goed, of hoe iets. Nee, maar kijk, de vrijheid van menings... Ik weet nog niet hoe ik het zou verwoorden. Ja, de vrijheid van meningsuiting valt en staat... met dat je de vrijheden van anderen ook respecteert. Ja. En dat moet dus allemaal binnen een rechtsstatelijk kader. En als je de rechtsstaat ondermijnt... met jouw persoonlijke vrijheid van meningsuiting... dan ondermijn je daarmee de vrijheid van meningsuiting van anderen. Helder. Gaan we naar het laatste onderwerp. Ja. De NAVO kan verkeren. Een paar jaar geleden noemde Franse president Macron het bondgenootschap nog hersendood. Deze week was er een top die volgens premier Rutte met recht historisch mag worden genoemd. Totaal historisch. De eerste was in Lissabon in 2010. Daar hadden we nog een aparte Rusland-NAVO-raad. Dus de president van Rusland, toen Medvedev, kwam naar die top toe. Nou, dat is nu natuurlijk onvoorstelbaar dat morgen Poetin hier binnen wandelt voor een Rusland-NAVO-top. Dus dat is een hele grote verandering. Maar ook de NAVO zelf, dat er geen discussie is over de 2%. Dat ook Nederland nu, hè, na toch ook jaren onder die 2%, dat ook wij nu met die ruim 5 miljard extra op die 2% zitten. Dat is echt historisch. Is echt historisch, zei Rutte. De weg ligt open voor Finland en Zweden om dus lid te worden van de NAVO. En de snelle reactiemacht wordt uitgebreid van 40 naar 1000 naar 300.000 militairen. Tom, ik begin eens bij jou. Is het allemaal logisch wat er gebeurt? Snap je die noordelijke landen ook dat ze erbij willen? Is het goed dat ze erbij komen? Ja, rationeel snap ik de stappen. Net hadden we het over de bezorgdheid vanwege de ontwikkeling in Amerika. Ik lig dus wakker van deze oorlog. Ik mag er thuis niet meer over praten als het bezoek is, want ik maak iedereen bang. Wat zeg je dan voor onheilspellends? Nou, ik zeg steeds, de ramp ligt voor ons en niet achter ons. Dat is het gevoel. En dat zeg je dan ook de hele avond. En ik heb het gevoel dat wij kijken... naar een oorlog zoals we naar Soldaat van Oranje gaan... als een soort musical die om 8 uur begint en om 11 uur is afgelopen... en het is klaar. En terwijl ik denk, als je kijkt naar de geschiedenis... van dit soort van grote oorlogen, dat gaat heel langzaam. En achteraf zeggen de mensen vaak... we konden ons niet voorstellen dat het gelopen is zoals het gelopen is. Dus het onvoorstelbare gaat ineens gebeuren. En ik heb het gevoel maar dat we in die ontwikkeling zitten. Als je zegt, de ramp ligt voor ons, wat is die ramp dan? Ik maak me echt zorgen dat de oorlog in Europa... en dan zeg ik het op zijn... een beetje zachtjes, uit dat er nog op andere plaatsen ook conflicten ontstaan. Daar maak ik me oprecht. Dat er een wereldoorlog komt. Dat is dan inderdaad de extrapolatie daarvan. Maar ik ben daar gewoon echt bezorgd over. Omdat... En nou zegt Poetin, ja, als je die landen aan mijn grens ook nog bij die NAVO trekt... en daar ook nog allerlei mensen neerzet... dan vraag je wel aan mij om ook wat te gaan doen. Om op knop te drukken. Ja, nee, maar goed. Maar ik heb ook het gevoel dat ik kijk naar de ontwikkeling van het weer. Dat ik er zelfs met mijn verkondigen van mijn mening erover... dat ik geen enkele invloed erop uitoefen dat er iets is ook zo, aan het voltrekken is. Ik weet, die eerste week heb ik een week gewoon slecht geslapen. Dat ik gewoon midden in de nacht wakker werd en denk, oh, er is iets. Er is oorlog. En dat gevoel is nooit helemaal weggegaan. Wel een zekere gewenning. Maar ik ben daar echt bezorgd over. Ik ben vanuit de kerk betrokken bij de Vredesweek. Vandaag ook voorgesteld, we moeten een vredesvesper. Ja, hier geldt echt, ja, bidden is het enige wat misschien nu nog kan. Ja. Delen jullie bezorgd, hè? Ben jij er misschien op een andere manier, maar ben je er net zo angstig voor? Ja, ik ben sowieso, sinds ik geboren ben ik bang voor oorlog. Dus wat dat betreft is er niet zo heel veel veranderd, behalve dat het nu veel concreter geworden is. Alleen het idee dat er nooit meer oorlog in Europa zou komen, heb ik nooit gehad. Omdat ik gewoon altijd daar bang voor ben geweest. En dat zal ongetwijfeld iets met mijn familiegeschiedenis te maken hebben. Maar ik merk wel dat, ik denk, zie je wel, het gebeurt gewoon. Want mensen leren helemaal niets van iets ooit. Dus dat is er gewoon nu aan de hand. En dit is niet afgelopen. En het feit dat we er een beetje aan zijn gaan wennen, dat het niet meer elke dag dag op het nieuws is. Niet meer elke dag een item in de talkshows. Ja, dat zegt genoeg. We kunnen dus wennen aan oorlog in Europa. Ja. Julia, hij zei ook over die 2%. Daar hebben we heel lang niet aan gedaan. Hè? Hebben we heel lang gedacht, zal zijn vaart niet lopen. Zijn we ook naïef geweest in die zin met z'n allen? Nou, ik vind dat moeilijk, omdat ik ben zelf ook zo naïef geweest. En ik wil dolgraag weer zo naïef worden. Dit soort totaal... Je wil over een land heersen door het helemaal plat te bombarderen en iedereen dood te maken. Ik kan er gewoon rationeel niet bij. Maar dat Assad toch ook? Wel, maar we hebben natuurlijk het idee van die Assad, dat is een van de gek. Dat had je nooit bij Poetin. Nou ja, weet je, om maar weer onze koning erbij te halen. Die ging lekker een biertje met hem drinken. Ja, dat is diezelfde PR-meneer van hij zat toch een beetje bij ons op het voorerf. Ja, Merkel kon ook goed met hem opschieten, toch? Nou, maar die was afhankelijk van hem. Ja. En bleef dat. Nee, maar we hebben altijd geprobeerd goed met hem op te schieten. Maar we hebben er ook aan verdiend. Het was ook opportunistisch. We hebben ook niet goed gekeken. Als je kijkt naar, wat dat betreft, deze tijd zijn vaak de homoseksuelen, de kanarie in de kolenmijn, die werden slecht behandeld in Rusland. In Tsjetsjenië worden ze vervolgd. Dus er zijn echt wel ontwikkelingen en waarschuwingssignalen geweest. Hongarije, compleet hebben genegeerd. En als je dan, tenminste dat gebeurde bij mij, dan ging ik lezen over de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog. En ik dacht alleen maar bij die verhalen, we zitten er weer in. Ja, maar lees de literatuur erop na. Lees de boeken van Pieter Waterdrinker. Lees het boek over de moord op Alain Poulouskaya. Het staat er allemaal al. Ja, het staat er al. Verbaas jij je dat... Nou, we hoorden de donder niet. Ja, het verbaast me dat we met z'n allen naar Sochi gaan. Het verbaast me ook dat we met z'n allen naar Qatar gaan. Het verbaast me allemaal, maar we doen het wel. Ja. Maar wat ik heel erg moeilijk vind, is dat ik ben een kind van de jaren 80, althans van de jaren 60. Maar in de jaren 80 was ik puber en dat was hoogtijdagen van de Koude Oorlog. En er was alleen maar op de televisie documentaires over mensen die schuilkelders in hun achtertuin aan het graven waren. En ik heb daarna internationale betrekkingen gestudeerd waar ze leerden over die escalatie. Ladder. Nou, daarom hebben we duizenden en duizenden, weet ik veel hoeveel, want ik ben niet goed met getallen, nucleaire wapens. We kunnen elkaar, ik weet niet hoeveel, helemaal plat bombarderen en de wereld duizenden keren vernietigen. Ik wilde daar wel van af. Dus ik wilde niet meer dat je veiligheid kocht door je op oorlog te voor te bereiden. Ik wilde dat je voorbereidt op vrede en dat je daar je tijd en geld in stopt. Maar ja, dat is idealistisch. Ja. Dat hebben we misschien onvoldoende gedaan. Nou ja, ik heb wel gelijk. Ja. Wat vinden jullie er überhaupt van, nog even terug naar die NAVO, dat Finland en Zweden erbij komen? Slim? Ik vind het zo lastig om te zeggen slim of dom. Ik heb het gevoel dat ik er geen invloed op kan uitoefenen. En ik begrijp het ook. En ik weet niet hoe het uitpakt. Het maakt niet uit wat ik daarover zeg. Ik denk van, het zit in het... Hij heeft echt geen escalatie nodig. Als hij iets wil doen, doet hij iets. Ja, hij heeft gezegd te reageren als NAVO zich met militair materieel in Zweden en Finland vestigt. Hij reageert wel of hij reageert niet. En dan was hij sowieso van plan te reageren. Maar zeg je daarmee, het maakt eigenlijk niet meer uit wat we doen. Nee. Hij reageert wel of niet. We zitten in een hele gevaarlijke situatie, punt. Maar er zijn ook mensen die zeggen, je moet iemand nog een uitweg bieden. Ik zeg niet dat het zo is, maar je moet dus zo gaan een eerlijke aftocht kunnen. Dat één man de hele wereld gegijzeld houdt, dat is dan eigenlijk wat je als alternatief zou hebben misschien. Als je kijkt naar de geschiedenis van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog is op een gegeven moment de geest uit de fles en gaat niet meer terug. En ik heb het gevoel dat aan de hand is. En de rest kan ik alleen maar hopen en weer bidden dat het vrede blijft hier. En dat het vrede wordt in Oekraïne. Ja. Somber einde, jongens. Oh my goodness, ja. Nee, er is hoop. Het is wat het is. Maar laten we vooral niet de onverschillig over worden. Dus, nee, juist niet. Dus denken van, ik heb de eerste week er niet van geslapen. Nee, we moeten niet. Er elke dag eigenlijk we niet moeten van er slapen. Absoluut dit thema maar dat vrede houdt de mensen voor niet opzetten. Voel. Het is gewoon de menselijke aard. Op een gegeven moment gaan we denken, waar ga ik heen op vakantie? Nou ja, daarom ook dat wat in het klein vrede brengt, want daar begint het uiteindelijk toch, vooral blijven doen. Dus of je nou met iemand een debatje voert of samen zit, dat je dat steeds heel goed in ere houdt. Dat kunnen we wel doen. Dat hè? Kan iedereen in zijn eigen omgeving gewoon doen. En bidden, hè, en bidden. Sowieso. En voor het slapen gaan. En de klok in ere houden. En jullie bedanken dat jullie hier wilden zijn. Ronit Palas, Julia Wouters en Tom Mikkers. Dank. Straks veel sport. Tot zo. Goeie.

tot pop. Van 15 tot en met 17 juli. Koop je kaarten op wonderfeel.nl. Hou van je oren. Ze zijn je connectie met de wereld, met de mensen om je heen. Gun ze daarom een hoortoestel met bewezen superieur geluid. De Oticon More. Volg moeiteloos gesprekken en ontdek een wereld aan geluid en details dankzij de intelligente Brain Hearing technologie. Ervaar het zelf bij Van Bokstel Hoorwinkels of kijk op houvanjeoren.nl. Wij zijn PreZero, een nieuwe naam in Nederland. Toch zijn we er al jaren actief, net als in het buitenland. Wij zorgen dat er steeds meer afval wordt hergebruikt. Bijvoorbeeld door van shampooflessen een reismand voor katten te maken. Want wat als het lukt om de cirkel echt te sluiten en de aarde niet langer uit te putten? Laten we samen die ambitie waarmaken. Wat als het lukt? PreZero. Mensenrelatie, Radboud Visser. Hey, ik wil doorgeven dat het zo goed gaat met Tom en mij. Wat een leuke man. Fijn om te horen. Mijn broer zoekt een relatie. Is er voor hem ook een match? Jazeker. Als hij zich kosteloos aanmeldt op relatie.nl, dan kijken we samen naar de mogelijkheden. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar relatie.nl. Een samenleving zonder afval. Dat als het lukt. PreZero. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar relatie.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Tom van 't Hek en Margje Fixen. Bijna 9:55 op de vrijdagavond. Gasten van het Nieuwsforum hebben het pand hier net verlaten. En wij hebben nog een uurtje sport voor ons. Fietsminded België is in feeststemming na de verrassende winst van landgenoot Yves Lampaert in de openingstijdrit van de Tour de France. Het sprookje komt maar niet ten einde. Tim van Rijthoven bereikte vandaag de ronde, de vierde ronde, moet goed zeggen. Vierde ronde op Wimbledon. Ging nog vrij gemakkelijk ook. Voetbalvrouwen van ons land maken zich op voor het EK. Wij praten met speelster Jackie Groene en de bondscoach Mark Parsons. Nou, je hoorde het net ook in het nieuws. Oud-bondscoach van de voetbalvrouwen Vera Pauw biecht op dat ze 35 jaar geleden is verkracht door een hoge voetbalfunctionaris. Wij praten daar straks over met Hugo Lochtenberg, de schrijver van een artikel morgen in de NRC. Ze hebben onderzoek gedaan naar deze misstand. Dat straks allemaal, maar nu eerst het belangrijkste sportnieuws. De Belg Yves Lampaert heeft de eerste etappe van de Tour de France gewonnen in een tijdrit over ruim 13 kilometer. Verraste hij vriend en vijand. My mind is exploding. I came with expectation that top 10 would be great. Now I beat all the best riders in the world and it's just a farm son from Belgium to do this. Emotioneel, hè? Kan het niet geloven. Ja, never expected. Dat nooit verwacht. Ik kwam met verwachtingen. Top 10 was mooi geweest. De beste van de wereld. Ik ben een boerenzoon uit België, zei hij. Ik had het nooit verwacht. In de Giro Don heeft wereldkampioene Elisa Balsamo de tweede etappe gewonnen. De Italiaanse bleef in een massasprint Marianne Vos net voor. Door de overwinning mag de Italiaanse morgen ook in de roze leiderstrui rondrijden. En dan, het gaat dus maar verder, Tim van Rijthoven, die zich op Wimbledon plaatst voor de vierde ronde, de nummer 104 van de wereld, toegelaten met een wildcard, won in 3 sets van de als 22e geplaatste Nicolas Basilashvili uit Georgië. In de vierde ronde komt hij uit tegen Novak Djokovic, want de Serviër won van zijn landgenoot Krikmanovic. Aanvaller Luc de Jong keert terug naar PSV. Hij komt over van Sevilla. De Jong speelde eerder voor PSV en scoorde 94 keer in 159 wedstrijden. En Excelsior-speler Thijs Dallinga maakte overstap naar de Franse Ligue 1. De topscorer van de eerste divisie, 32 doelpunten afgelopen jaar, stapt over naar het daarnet gepromoveerde Toulouse. Mohamed Salah blijft Liverpool trouw. De Egyptische aanvaller bereikte een akkoord met de Engelse topclub over een nieuw meerjarig contract. En zo komt een eind aan de geruchten dat hij zou vertrekken uit Liverpool. En de Nederlandse Gymnastiek Unie heeft na ruim een jaar eindelijk een nieuwe bondscoach voor de turnsters gevonden. Jeroen Jacobs, die tot nu toe zijn sporen verdiende als mannencoach, volgde in maart vorig jaar opgestapte Gerben Wiersma op in het traject naar de volgende Olympische Spelen. Wij willen graag in 24 met een team op spelen staan. En zeker met de huidige turnsters finales creëren en mogelijk medaillekans. En wat er in het verleden is gebeurd, hoop ik dat vanuit KNGU opgepakt gaat worden. Jaap Zielhuis stopt na bijna 6 jaar als hoofdcoach van de Nederlandse zeilploeg. Zielhuis draagt zijn taken over aan Arnoud Hummel, die de nationale selectie verder gaat voorbereiden op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Dit was het allemaal vanmiddag om 4 uur precies. Jeremy Le Roc begon als eerste aan de tijdrit en zorgde voor het startschot van de Tour de France van 2022 in Kopenhagen. Dus nog nooit was de Grand Départ zo noordelijk en is de Tour ook nog nooit zo ver van Frankrijk af geweest. Etappe 1, tijdrit over 13,2 kilometer dwars door het centrum van Kopenhagen. Mon Dieu, qu'ils sont... 3, 2, 1 en 0. Dat betekent dat Jeremy Le Roc het spits afbijt. En de Tour de France van 2022 is op weg geschoten. Het gaat inderdaad beginnen. Inmiddels 150 meter inderdaad nog voor Mathieu van der Poel. En dan gaat hij die tijd verbeteren van Bauke Mollema. Daar komt hij dan over de streep. Inderdaad, hij is 4 seconden sneller dan Bauke Mollema. Met een gemiddelde van 51,1 kilometer per uur. Dat is verschrikkelijk hard op dit glibberige parcours. Wat hangt er een heerlijke atmosfeer in de Deense hoofdstad vandaag. Rijen dik. De regen komt met bakken uit de hemel als Primoz Roglic naar de finish komt. En hij komt niet aan de tijd van der Poel. Van der Poel in de hot seat zal weten dat het nu duidelijk wordt. Het komende kwartier. Het kwartier van Ganna, Van Aert en Poggi. Oh, en wat gaat er nou gebeuren? Het is toch Ganna. Hoe is het mogelijk? Wout van Aert gaat hier in elk geval een fantastische tijdrit neerzetten en duikt onder de tijd van wereldkampioen Filippo Ganna. Wout van Aert gaat hier de gele trui pakken. Goh. Hier komt Yves. En wat doet zij? Hij gaat het doen. Hij gaat het doen, denk ik. Hij gaat er nipt onder, jawel. Het geel is voor Lampaard. Lampaard met bijna 5 seconden voorsprong. In de hot seat voor de gele trui. De gele trui van de wielerboetmakker voor Yves Lampaard. Ja, heerlijk, hè? Dat alleen het muziekje al. Yves Lampaard is dus de eerste gele truidager van deze Tour. Zelf kon hij het nog niet geloven dat hij een etappe in de Tour kon winnen. I cannot believe it. I know I'm in good condition, but guys, to win a stage in Tour de France, the first stage, prologue, this is something I never could dream of. And I did it. Ik kan er alleen maar van dromen en ik deed het. Danny Nelissen, onze wieleranalist. Goedenavond, Danny. Goedenavond. We zagen ook een beeld vanmiddag van Van Aert die een beetje opkeek. Wat gebeurt er nou toen die Lampaard over de streep kwam? Had jij dat ook? Ja, ik had dat ook, inderdaad. Maar ja, weet je, als je op een gegeven moment de cameraregie ziet, dan zie je, dan op een gegeven moment zag ik wel, weet je, al die renners, en dan kun je die tijd een beetje inschatten. Ik denk, maar die Lampaard die gaat sneller zijn. Ja, het was wel echt een heel grote verrassing. Maar het was wel een fantastische wielerdag. Ja, want het is interessant. Tegenwoordig is iedereen met data en alles. Er waren ongeveer 4051 voorspellingen geweest. Ik heb er heel veel gelezen, maar die Lampaard zat nergens bij, hè? Nee, ik had Biesinger gekozen, maar die ging 2 keer onderuit. En ik denk dat er heel weinig mensen Yves Lampaard gespeeld hebben. Ja, maar het was voor die jongen was het gewoon echt een mega succes. Ik vond een mooie quote wat hij zei van Yves, blijf geloven in je, blijf vertrouwen op je banden, blijf vertrouwen op je banden, weet je wel. Hij ging gewoon heel hard door de bocht en hij reed gewoon een fantastische rit. Dan kijken we natuurlijk toch ook gewoon in zo'n eerste ritje 13,2 kilometer naar de favorieten. Pogacar die dan 8 seconden pakt op Vingegaard en 9 op Roglic. Hoe belangrijk is dat nou eigenlijk? Gaat het om secondes? Gaat het om wat er gebeurt? Hoe belangrijk is dit? Leg eens uit. Nou, kijk, vorig jaar won hij met meer dan 5 minuten de Tour. Hè? Maar toen was Roglic er ook al niet meer bij omdat hij gevallen was. Maar ja, weet je, iedere tik die je kan uitdelen is een fijne tik. 8 seconden zijn 8 seconden. Hè? Die moet je nog eens maar eens een keertje terugvinden. Maar ik denk eerlijk gezegd dat Roglic en ook Vingegaard niet zo heel veel risico's hebben willen nemen in dat bochtige gedeelte, zo op de helft van het parcours ongeveer. En dat ze daar gewoon veel tijd verloren hebben. Maar zit er ook altijd iets mentaals in van toch even laten zien, jongens, we zijn begonnen, fijn dat jullie er zijn, maar dit is het? Ja, dat zeker. Kijk, Pogacar heeft de Ronde van Slovenië gereden. Liet daar een hele goede vorm zien. Vingegaard en Roglic, die kozen dan weer voor de Dauphiné. Lieten daar ook een hele goede vorm zien. Die hebben niet tegen elkaar gereden. En dit is de eerste keer dat ze weer tegen elkaar rijden. En dan is die eerste klap is dan toch weer een daalder waard, om dan een oud-Nederlands spreekwoord te gebruiken. En ja, vanavond zitten ze dan naar elkaar te kijken. We hebben geen gele trui, geen groene trui. En we hebben 8 seconden aan onze broek. Ja, dat is toch even niet lekker. Ja, Mathieu van der Poel die startte als een van de eerste, reed een goede tijdrit en was dus lang de snelste, totdat hij binnen enkele minuten zowel Van Aert, Ganna en Pogacar snellere tijden zag neerzetten. Van der Poel keek er niet van op. Ja, ik geloof er zelf niet echt in, omdat ik wist wat ik ongeveer moest rijden om dichtbij te komen. En ik kwam er niet bij in de buurt, maar uiteindelijk scheelt het nog niet zo heel veel. Dus daar was ik wel verbaasd over eigenlijk, maar... opzet is wel geslaagd om niet te veel tijd te verliezen natuurlijk, maar ja, ik denk dat ik wel een beetje teleurgesteld mag zijn, omdat er zat misschien wel net iets meer in. En meteen na afloop van je rit was je best negatief, van dit is lang niet genoeg, maar uiteindelijk viel dat toch best mee. Ja, maar dan zal het vooral in die natte bochten zijn dat ik die toch iets beter heb gedaan dan ik dacht, maar ik weet gewoon welk wattage ik normaal kan rijden op... In tijdrit op de vlakke stukken en daar kwam ik vandaag niet echt in de buurt. Dus dat is wel heel jammer natuurlijk. Ja, snap jij die teleurstelling bij Van der Poel ook? Ja, die ging natuurlijk voor geel. Hè? Dus kijk, die 13 kilometer die kan die heel goed aan. En als Van Aert een favoriet is, dan mag je Van der Poel ook als favoriet bestempelen. Dus ik snap dat wel, ja. Ja, zeker. Maar betekent dit ook al heel veel voor zijn kansen op een gele trui voor de komende dagen? Nou, kijk, we mogen eens een hele vlakke rit, hè, met een gevaarlijke brug op het eind. Dan gaan we nog een keertje op het vasteland rijden in Denemarken. Dan pakken we de auto naar Calais. En dan is er al heel snel volgt daar een kasseienrit met bijna 20 kilometer kasseien. En dat is natuurlijk het werk van de Poel. En daarom wil hij heel dichtbij blijven staan van die gele trui, om toch proberen daar ergens weer toe te kunnen slaan. Ja. Morgen staat er inderdaad die nagenoeg vlakke rit op het programma. Van Roskilde naar Nijburg. We zien nou toch ook een paar kleine klimmetjes. Zal dat een sprint in de weg gaan staan? Nee, dat is een vierde categorietjes. Dat is het... Ja, er wordt wel eens een keertje een wedstrijdje opgehouden daar in Denemarken. Ja. Maar dat stelt niet heel veel voor beroepsrenners. Want het allergevaarlijkste is de 18 kilometer lange brug die ze hebben voordat ze in Nürburgring komen. Nou heeft iedereen vandaag de winnaar fout, maar iedereen heeft ook waaiers voorspeld morgen. En niet er zelf mee. Gaat dat wel gebeuren of niet? Of gaan we dat ook niet zien? Nou ja, dat hangt een beetje van de wind af. Maar ze rijden een beetje rondje over Zeeland, hè, zoals het eiland heet daar. En de wind heeft altijd wel een keer een vrijspel. Dus ik neem aan dat het voor morgen vooral een rit gaat worden waarin een hoge mate van nervositeit zal zijn. Iedereen zal gespannen richting die brug gaan. En ja, weet je, als je over een brug rijdt en de wind... En het is gewoon alleen maar water, dan heeft die wind vrij spel. En de enige manier waarop er geen waaiers kunnen ontstaan... zijn als de wind op de kop staat. En dat heb ik in de weersvoorspellingen nog niet gezien, eerlijk gezegd. Beste is altijd schuin van links van achter. Dan gaat het snelst, dan heb je waaiervorming. Nou, wij gaan morgen met jou kijken hoe het spel zich ontwikkelt. Voor nu zeer veel dank, ja. Danny Nelissen. Dank je wel. Dank je wel. U hoorde het al in het sportnieuws. Tennisser Tim van Rijthoven heeft de vierde ronde van Wimbledon behaald. Hij is de eerste Nederlandse man die de vierde ronde van Wimbledon weet te bereiken in 18 jaar. In 2004 was Cenk Schalken de laatste die de tweede week van het Grand Slam toernooi in Londen haalde. Goedenavond, Marcella Mesker. Goedenavond. Ben je ook heel opgetogen? Ja, dat kan natuurlijk niet anders, want dit is uniek. Het was wel uniek dat hij begon aan het toernooi, in het hoofdtoernooi met een wildcard. Ik dacht zelf, nou 1-2 rondjes mag hij blij mee zijn. Maar hij heeft er al 3 in de pocket. Dus ja, een geweldige dag voor het Nederlands tennis en vooral voor Tim. Ja, en dan ook nog eens Marcella. Hij wint niet alleen, maar het lijkt ook zo ongelooflijk gewoon gemakkelijk. Ja, dat is natuurlijk nooit gemakkelijk, maar het ziet eruit. En als je ook die setstandjes ziet na afloop, denk je, nou, dagje. Ja, nou ja, absoluut. Als je ziet hoe die Georgiër Basilashvili, toch nummer 26 van de wereld, opzij zet. Ja, drie setjes totaal niet in de problemen gekomen. Moet wel zeggen, Basiliashvili, die liet het er op een gegeven moment ook helemaal bij zitten. Die gooide er met de pet naar, dat zei Tim in de persconferentie ook nog. Ja, en dan moet je oppassen, want hij zei, ja, ik verloor ook eventjes mijn service, mijn concentratie. Hè. Hij werd als het ware een beetje in slaap gesukkeld in de tweede set. Maar ja, pak dat dan ook wel weer goed op. Hè? Dat is dan toch wel weer heel knap. Want het maakt niet uit of de tegenstander heel goed speelt of een mindere fase heeft. Jij moet het wel steeds laten zien. En dat heeft hij gedaan. En ja, het grote wapen van hem is toch zijn service. 21 aces vandaag. Ja, en dan als je daar tegenover staat, zo'n Basiliashvili, die dan zelf dubbele fouten slaat en slecht serveert. Ja, die had zoiets van, ja, nou, hier is geen begin aan. Laat maar. Ja. Nou waren wij al enigszins opgetogen geraakt naar Rosmalen en de opwinding neemt toe, zeg maar. Begint die ook in andere landen toe te nemen? Dat men denkt, wat is dit hier? Nou ja, absoluut. Je voelt het en je leest het op Twitter. Alle internationale journalisten die hebben het over hem. Zelfs de Wimbledon toernooiorganisatie heeft een mooi logo gemaakt. Hè, want ze doen natuurlijk altijd heel veel aan de social media. Nou, en daar staat dan TR en een foto van Tim van Rijthoven. En vandaag mocht hij zowaar ook voor de grote Amerikaanse media, ESPN en Tennis Channel, opdraven. Want ja, ze willen toch wel weer eens even weten hoe, ja, deze jongen precies uitgesproken, zijn naam wordt uitgesproken, wie het is. Want ja, 8 wedstrijden op gras, op rij gewonnen, 5 in Rosmalen en nu 3 op Wimbledon. Ja, dat is toch wel heel bijzonder. 8 gewonnen. Ja, als je er 8 wint, kan je er ook 9 winnen, zou je denken. Maar als je dan denkt dat je tegen Djokovic moet, dan denken we allemaal, ja, maar dat kan niet. Maar kan het ook niet? Nou, het is niet waarschijnlijk. Laten we het daarop houden. Je hebt altijd een kans. Je weet niet wat er gebeurt. Ja, wat ik net zei. Het servicegeweld van Rijthoven, daar ben ik heel benieuwd naar. Als hij gewoon, zondag wordt die wedstrijd gespeeld, tegen Djokovic goed serveert en op gras, ja, gewoon ook halve aces slaat, aces, dan kan je bijblijven, dan kan je meekomen. En ja, en dan weet je niet wat er gebeurt. Hè? Hij is underdog, Engelsen houden daarvan, misschien op het centercourt. En dan kan het een heerlijke wedstrijd voor hem worden, waar hij vrij uitspeelt. En je moet niet vergeten, die grote namen zoals Djokovic, zoals Nadal, maar ook een Murray, die is daarmee begonnen. Die analyseren tegenstanders. Daar hebben ze data-analytici voor. Die bekijken dan precies videobeelden van wat doet de tegenstander op een bepaald moment en vooral waar serveren ze op 30 gelijk? Waar serveren ze op breakpoint tegen? Je hebt altijd een patroon met serveren. Je hebt je favoriete service. Gaat die als het 30-40 staat? Gaat Tim dan voor de big serve down the middle? Hè, zoals dat heet op de tee. Hè, of gaat hij dan kort daarbuiten met een kick service? Kijk, dat zijn dingen die kan je allemaal met data terughalen. En ja, die heeft Djokovic nu eventjes niet. Want Tim is natuurlijk een onbeschreven blad op dit moment. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat. Ja, en dan moeten we op één ding letten. Dus dat we de hele dag over Tim van Rijthoven hebben. Maar er is gewoon nog een Nederlander die meedoet, Marcella. Die speelt morgen. Die kan ook naar de 4e ronde. Ja, tuurlijk. Botik van de Zandschulp. Ja, van zijn spel ben ik eigenlijk het afgelopen jaar al steeds onder de indruk. En hij maakt het toch ook maar weer waar. Ja. Hij speelt nog geen jaar op de Tour. Staat 25 in de wereld. En wint ook heel makkelijk, net als Tim van Rijthoven. Speelt anders, ja. Hè, heeft dubbelhandige backhand. Tim heeft die prachtige enkelhandige backhand. Maar Botik, ja, zoals hij beweegt, die bewegelijkheid, zoals die vliegt over de baan, dat voetenwerk, is zo bijzonder. Het inschatten waar de bal komt, het anticipatievermogen. Een weergaloze voorhand waarin die vanuit iedere positie winners kan slaan. Solide backhand, goede touch. Hij heeft alles in huis, als hij het koppetje erbij houdt. En ja, dat koppetje lijkt erg goed te zitten. Want ja, die eerste 2 rondes, Lopez en Roussevori, hadden geen kans. Maar goed, nu morgen tegen Richard Gasquet. 36 jaar, dat wel. Voormalig top 10, nu afgegleden. Maar wel 2 keer in de halve finale op Wimbledon gestaan. Zijn 16e optreden in Londen. Dus een hele, hele ervaren speler. Dat is natuurlijk wel andere koek. Ja. Verwacht een lange partij. En laten we hopen dat hij dat haalt, want hij moest wel 5 sets dubbelen vandaag. En dat was natuurlijk niet een hele goede set van Botik. Morgen, we gaan verder met Wimbledon. Met 2 Nederlanders voorlopig nog in de strijd. Marcella Mesker, dankjewel. Oud-bondscoach van het Nederlandse vrouwenteam Vera Pauw zegt dat ze 35 jaar met een groot geheim heeft rondgelopen. In haar tijd bij de KNVB is ze meermaals seksueel misbruikt door functionarissen van de voetbalbond. Het NRC heeft onderzoek gedaan naar deze misstanden. Komt morgen met een artikel in de krant. En een van de schrijvers is Hugo Lochtenberg. Hugo, goedenavond. Goedenavond. Wat een schok, zeg. Ik zag het langskomen net en je schrikt gewoon. En de titel van het artikel is: ze hebben mijn leven geruïneerd. Geruïneerd, is dat de strekking van het hele artikel? Nou, dat is in ieder geval zoals zij het ervaren heeft. Hè. Dus dat is het bijzondere. En dit is, ja, wat zal ik zeggen? Het is eigenlijk een onderzoeksinterview. Dat is de beste term voor dit. Zij vertelt wat haar is overkomen. En dat zijn natuurlijk ook hele stevige aantijgingen. Dus dat verdient natuurlijk ook heel stevig onderzoek. Want je kunt ze laten zeggen, ja, zij zegt het. Maar dat is natuurlijk ook journalistiek te makkelijk. Dus vandaar dat we heel veel onderzoek naar hebben gedaan om dat waar mogelijk allemaal te checken en te dubbelchecken en aan te vullen. En uiteindelijk dit verhaal te boetseren, want het is nog veel groter en veel uitgebreider. Maar dit is het verhaal van wat zij heeft meegemaakt, dat wij hebben kunnen verifiëren en in hele context laten zien van de afgelopen 35 jaar, waarin zij begon als pionier. Als jonge vrouw, als liefhebber in een wereld waar het vrouwenvoetbal niets voorstelde. En kijk waar ze nu staat. Nou, die decennia daartussen is er zoveel gebeurd en dat hebben wij uitgezocht. Ja, mensen moeten natuurlijk ook vooral gaan lezen. Maar toch, samenvattend, wat heeft zij jullie verteld? Nou, in essentie komt het op neer dat het in oktober 86 begint. Als zij bij een voetbalkamp van de KNVB een ervaren coach, ruim 14 jaar ouder dan zij, leert kennen. En daar ontstaat een affaire en dat eindigt seksueel zeer onverkwikkelijk, om het zo te zeggen. En dat is het begin van heel veel ellende, omdat niet lang daarna wordt deze man functionaris bij de KNVB en is hiërarchisch bovengeschikt aan haar. Ja. Nou, dat leidt tot nog veel meer ellende. En dat is het begin van een periode waarin zij enerzijds de liefde heeft voor de vrouwenvoetbal en daar alles voor doet om dat een stap verder te helpen. En tegelijkertijd opereert in een masculine mannenwereld die volgens een nog vertrouwelijk onderzoeksrapport dat wij in handen hadden als horkerig en plorkerig zou ik het willen noemen, te boek staat. Zeer vrouwonvriendelijk. En zij probeert dat zo goed en zo kwaad mogelijk bij elkaar te brengen. En dat gaat met de nodige tegenslagen. En daar vertelt zij over. Dat is de essentie van het verhaal. Hebben jullie uiteraard ook met de KNVB... Heeft zij zelf in die tijd al dingen aanhangig gemaakt bij de KNVB? Nou, dat duurt heel lang, omdat zij, en dat is heel exemplarisch voor helaas voor heel veel van dit soort verhalen, lange tijd rondgelopen met schaamte, diepe schaamte over haar eigen betrokkenheid. Ben ik naïef geweest? Ik heb hem zelf nog eens binnengelaten, want er was dus sprake van een affaire. En wie gelooft mij als ik dit verhaal vertel? En dat zie je natuurlijk heel vaak in dit soort verhalen. En dat maakt dat het heel lang duurt. Totdat zij in 2011 uit mijn hoofd daar voor het eerst melding van maakt. En de ene keer is dat schriftelijk, de andere keer is dat mondelijk, dan is het een keer per mail. En dat gaat zo door in de loop der jaren. En de KNVB reageert daar eigenlijk niet op. En dat is het probleem, dat er zoveel ruis op de lijn komt, ook in de periode dat zij bondscoach is. Dus 2004 en 2010, daar zijn er heel veel successen voor Oranje. Maar het is ook een hele gedreven coach met een hele duidelijke spelopvatting en een taakopvatting. Dat werkt ook vrevel op bij de bond. Hè. Dat is ook een onderdeel van het verhaal. En in die mix is daar van de bewondering voor het werk wat ze doet, maar soms ook ergernis over hoe ze te werk gaat. Helemaal geen aandacht voor wat zij meldt enzovoort. Dat krijgt geen enkele keer vervolg. Totdat ze daar zelf in 2017 opnieuw melding van maakt, dat ook op schrift stelt. Dan gebeurt er weer niks. En dan 4 jaar later, omdat ze echt nog meer weerstand en in haar ogen vernedering ondergaat, is het helemaal zat en gaat ze opnieuw naar de KNVB. En dan uiteindelijk dwingt ze af dat er iets gebeurt. En dan stelt de KNVB een onderzoek in. Wat is geleid door Marjan Olvers, de hoogleraar sport en recht, die we natuurlijk veel in dit dossier terugzien. Ja. En dat rapport, daar beschikten wij over. En dat betekent dat de KNVB, hebben jullie die nu ook al gesproken? Of zijn jullie op dit moment nog zover dat je alleen naar het rapport gekeken? Nee, die hebben wij gesproken. En die erkennen hun fouten. Dat ze daar onvoldoende alert op zijn geweest. En dat zij in het verleden niet heeft kunnen werken in een veilige werkomgeving. En dat spijt ons, is letterlijk een uitspraak van de KNVB in een reactie die zij ons schriftelijk hebben gegeven. Maar is bekend om wie het gaat? Het is ons bekend om wie het gaat, want dat is natuurlijk heel belangrijk dat je bij dit soort aantijgingen dat ook checkt. En hoe pijnlijk dat ook is, daar gaat het natuurlijk om, want de beschuldiging is natuurlijk ook groot. En dat verdient dus ook een groot en stevig onderzoek. En dat hebben wij gedaan. En dus we hebben ook deze betreffende man gesproken. En dat voeren wij ook in het stuk op. Hè. Dat is nu helemaal online, staat nrc.nl. Daar staat het hele verhaal. En ja, daar kunnen mensen zelf het helemaal lezen. Maar daar zit ook het wederhoor in dat we bij deze man hebben gehaald. Die schoorvoetend erkent dat er inderdaad sprake was van een affaire. Maar ontkent dat daar onoorbare zaken zijn gebeurd. Nou zei je, het is een aantal keren door haar aanhanger gemaakt. Uiteindelijk is het onderzoek door Marianne Offers gestart. Het naar buiten komen, zeg maar, nu. Is dat door jullie actief gedaan? Of is zij naar jullie toegekomen? Nou, feit, ik heb dit samen met mijn collega Daniel Pinedo gedaan. Wij wisten allebei dat er iets speelde, al langere tijd, dat er iets was. Nooit wetend wat het was. In ieder geval dat er onmin was tussen haar en de KNVB. Dat was voor overigens voor meer mensen in de sportwereld geen geheim. Maar nooit wat de aard was en wat dat exact was. En daar was dus dit onderzoek van Marjan Olvers. Dat heeft om verschillende redenen veel langer geduurd dan gedacht. Dat werkte haar op de zenuwen helemaal toen de KNVB geen actie ondernam. Toen heeft zij daarop het contact met de KNVB over de afhandeling van dat rapport gestopt. Omdat zij bang was dat dit over het komende EK heen werd getild. En dat wilde zij absoluut niet meer. Nou, dat was een moment voor ons dat wij daar lucht van kregen en daarmee aan de slag konden. En dus in de afgelopen maand hebben we daar onze tijd aan besteed om dat allemaal te onderzoeken en te checken en te dubbelchecken. Nog één kleine vraag. Waarom wilde zij per se voor dit EK het naar buiten hebben? Nou, omdat zij loopt voor het gevoel al jaren wordt ze aan het lijntje gehouden door de bond. En iedere keer is er iets. En dit onderzoek is in mei 2021 gestart. Ja. Dat werd iedere keer uitgesteld. Overigens lag dat niet altijd alleen aan onderzoekers, begrijp ik niet verkeerd. Maar dat duurde echt heel lang, meer dan een jaar. En vervolgens wist de KNVB natuurlijk al lang wat er aan de hand was en deden ze daar ook weer niets mee. En toen zei ze, nu is het klaar. Want dan is het najaar en is er weer iets anders. Zij is bovendien bondscoach van de Ierse vrouwen, moest zelf op trainingskamp en weer een heel traject in. En zij wilde daar nu niet mee verder. En dat zei ze, dit is mijn grens. Ik laat niet weer over mijn grens heen gaan. Ja. Hier stopt het. Het hele artikel is dus nu al te lezen op nrc.nl, Hugo? Ja. Daar is te zien. We hebben een nieuw stuk met alle feitelijkheden in de krant staan. Want dit stuk is te groot. Dit omspant 35 jaar. Dus dat kon niet in de krant. En we willen het wel heel mooi opmaken. En dat is fantastisch gelukt. Ja. En daarom staat het online. Kan iedereen het lezen. Ja. Dankjewel voor je toelichting. Toelichting. Heel graag gedaan. Hugo Lochtenberg. NPO Radio 1. 1 minuut over 11:30. Hier is Jan van der Putten met de hoofdpunten. En die hoofdpunten gaan natuurlijk ook over oud-bondscoach van het vrouwenelftal Vera Pauw. Die zegt dat ze in 1986 is verkracht door een KNVB-functionaris. Later waren er nog 2 gebeurtenissen. Pauw komt ermee naar buiten in NRC en op Twitter. En van die verkrachting deed Vera Pauw onlangs aangifte dit jaar. In Franeker is een man bij zijn aanhouding overleden. Volgens de politie verzette hij zich hevig en gebruikte agenten pepperspray en een taser. De Rijksrecherche doet onderzoek. Bij een frontale botsing in Meppel zijn 5 kinderen zwaar gewond geraakt. Ook een volwassene is zwaar gewond. 2 auto's kwamen door nog onbekende oorzaak met elkaar in botsing bij Meppel. En op de westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook worden critici van de Palestijnse autoriteiten systematisch mishandeld. Dat rapporteert Human Rights Watch. Die organisatie denkt dat er sprake is van misdaden tegen de menselijkheid. Langs de lijn en omsteken. De laatste 25 minuten begint met hockey, want voor de Nederlandse hockeysters begint morgenavond het WK. Oranje is titelverdediger en vanzelfsprekend ook wel weer titelfavoriet. Selectie bestaat nog steeds voor een groot deel uit speelsters die vorig jaar Europees en Olympisch kampioen werden. Maar een van de weinige nieuwe gezichten is die van middenvelder en strafcornerschutter Jibby Jansen, dochter van oudkeeper Ronald Jansen, winnaar van 2 Olympisch goud en 1 WK goud. Nu gaat dochter Jibby dus op jacht naar haar eerste mondiale hoofdprijs en dat heeft ze te danken aan haar enorme ontwikkeling in de laatste maanden. Ja, als ik kijk naar hoe ik er vorig jaar bij stond en zelf hoekiede, is het een heel groot verschil met hoe ik dit afgelopen seizoen heb gespeeld en echt wel gegroeid ben. Ja, het laatste jaar is het gewoon hard gegaan. Heeft ook allerlei oorzaken natuurlijk, maar ze is zelf fysiek gewoon veel sterker geworden. Waardoor je het allemaal beter kan belopen en zeker als je op middenveld staat en ook de corner pusht. Ja, dan moet je toch wel een hoop inhoud hebben om op dat moment ook de trekker over te halen. Want dat vergt fysiek natuurlijk ook nog wel wat. Ik ben natuurlijk ook wat ouder geworden, dan ontwikkel je ook kracht. En ik denk dat je dat ziet in en beloopvermogen, maar ook bij de strafcorner zit er ook meer kracht in. Dus dat heeft bij beide heeft dat wel wat toegevoegd. De nu 22-jarige Jibby Jansen geldt al jaren als groot talent. Ze debuteerde al op haar 15e in de hoofdklasse en op haar 18e in het Nederlands elftal. Maar de volgende stappen, het worden van een dragende speelster in de top van de hoofdklasse en onomstreden zijn in Oranje, die kosten haar veel meer moeite. Ja, daar heb ik wel echt zeker wat tijd voor nodig gehad om dat echt te ontwikkelen en mijn eigen spel te spelen. En het eerste jaar bij Stichts heb ik ook wel veel uit de corner gescoord, maar zag je wel echt aan mijn spel dat ik er gewoon niet echt... Nou, ik was nog niet echt, ik had niet echt die stap gemaakt naar super steady middenvelder. En ik denk dat dat afgelopen jaar echt gelukt is. En zeker ook afgelopen seizoen heeft ze wel enorme stappen gemaakt. Dus ja, meer dan terecht denk ik dat ze erbij zit. Wie haar nu ziet spelen, twijfelt er inderdaad niet aan dat Jansen in de WK-selectie hoort. Maar de aanloop was dus anders dan de route die veel andere toptalenten afleggen. Ja, nu is ze een bepalende speelster voor topclub SCAC, maar op haar 16e koos Jansen ervoor om recordkampioen Den Bosch te verlaten voor middenmotor Oranje-Rood. Een nogal ongebruikelijke transfer. Nou, voor haar niet. Voor de buitenwereld was dat maar heel raar. Dat je bij Den Bosch hockeyt, waar ze allerlei prijzen bij elkaar harken. Maar als jij 15 bent en jezelf wil ontwikkelen, dan is dat niet per se de beste omgeving om je te ontwikkelen. Was dat een keuze waar je toen voor werd voor gek verklaard? Ja, dat klopt. En wat was je uitleg toen? Dat ik gewoon jong was en wil spelen. En het zonde is denk ik als jong meisje op de bank te gaan zitten. Wat in dat team super logisch was, want er waren veel betere meiden voor mij. Daarom koos ik voor mezelf en dacht ik ga me ontwikkelen bij Oranje-Rood. Als je ook een corner in huis hebt waar je weet op het allerhoogste niveau, zal jij niet zo snel aan de beurt komen. Dus... Als je achter Maartje Pauwmer zit, bedoel je? Ja, op het allerhoogste niveau. En dat was Maartje Pauwmer toen. En, dan weet je dat je gewoon op tweede, derde, vierde plan komt. En als in de jeugd dat ook altijd al een sterk wapen voor je geweest is. Ja, dan is dat toch zonde als je dat opgeeft omdat je op dat niveau gelijk mee wil waar je gewoon nog niet goed genoeg bent. En ik denk dat ik toen op jonge leeftijd al best wel wat verantwoordelijkheid heb gedragen. Waardoor ik wel ontwikkeld heb wat ik nu meeneem, zeg maar. En zo is Jansen uitgegroeid tot een van de beste speelsters in de hoofdklasse. Die ook in de play-offs het verschil maakte. Maar bij Oranje moet haar eerste grote toernooi nog komen. Wat dat betreft moet ze het aan de vooravond van haar WK-debuut nog heel eventjes doen met de verhalen van haar vader. Hoewel dat geen dagelijks onderwerp van gesprek is bij Jansen en Jansen. Ik denk vroeger iets meer, toen ik iets jonger was en nog thuis woonde, dan maakten we daar wel eens grapjes over of zo. Maar nu, hij vindt het gewoon superleuk om te komen kijken. Maar het is niet alsof we dan heel de tijd te praten over hoe het bij hem toen was of wat ik dan nu allemaal moet doen. Maar het is wel heel erg leuk om die verhalen van papa te horen over dat hij in 98 in Utrecht was volgens mij. Nou, daar wereldkampioen is geworden, ja. Dat is wel heel cool in eigen land. Ja, ik heb het zelf natuurlijk al meegemaakt, dus dat is verrekte leuk dat zij dat ook weet te bereiken. Ja, ik denk WK in eigen land, het wordt echt een super gave ervaring. Ik wil mezelf niet te veel druk opleggen, maar ik heb er echt onwijs veel zin in. Ja, dat zei Jibby Jansen. Nederland begint het WK-hockey morgen om 19:30 met de wedstrijd tegen Ierland. Verder komt Oranje nog Duitsland en Chili tegen in de pool. Gaan we naar de Formule 1. Regen speelde een grote rol vandaag bij de vrije trainingen van de Grand Prix van Groot-Brittannië. Tijdens de eerste vrije training kwamen de coureurs maar heel even op de baan en zette lang niet iedereen een tijd neer. Carlos Sainz reed in zijn Ferrari tijdens de tweede vrije training naar de snelste tijd. Verstappen zette zelf de vierde tijd neer. Louis Dekker in Groot-Brittannië. Louis, goedenavond. Goedenavond. Ja, veel regen, zei ik al. Niet iedereen zet een tijd in bij de eerste vrije training. Dan dus allemaal naar die tweede vrije training. Kunnen we er überhaupt iets uit opmaken vandaag? Jawel, maar wat we er gaan hebben is vervolgens weer een tweede. Het heeft niet eens zo heel veel geregend, maar nou net echt pal voor die eerste training kwam barsten het los. Natte baan en dan weet je dat coureurs gaan denken, ja, heeft dit nou zin of niet? En de meesten vonden het een beetje zinloos. Die tweede training, ja, dat is maar een uurtje en dan hebben ze allemaal tijdnood. En dus zijn ze nu allemaal onrustig. Hebben we het goed afgesteld? Moeten we nog aan de bak vanavond? Hoe is het morgen? Hoe is het zondag? En het is een ingewikkelde puzzel. Want om Max Verstappen te citeren, morgen kan het wel eens gaan regenen in de kwalificatie, maar de race zou weer droog moeten zijn. Ja, hoe stel je dan in hemelsnaam zo'n auto af? Er zijn er 20 die het nog niet weten nu. Voor het weekend zeiden ook mensen van, nou ja, Ferrari en ook Mercedes hoopt misschien wel een klein beetje aan te sluiten. Hamilton vandaag volgens mij sneller voor het eerst in zo'n vrije training. Al is het maar een vrije training dan bijvoorbeeld Verstappen. Kunnen we daar iets uit opmaken? Ja, Hamilton en ook zijn teamgenoot Russell bij Mercedes hebben wel snode plannen. Die hebben al maanden gezegd, op Silverstone willen we er staan. Dat is natuurlijk de thuisrace van het team. Thuisrace ook van beide Britse coureurs. Ze hebben een moeilijk seizoen tot nu toe. Zijn met pijn en moeite derde team op de grid. Maar ze hebben, en dat kun je ook zien aan die auto's, allemaal updates en upgrades uitgevoerd. Dus die auto is op papier en in de computer is hij al een winnaar. Maar ja, daar heb je niks aan. Dat moet er nog even uitkomen. En George Russell zei het heel mooi. Die zei, zelfs als wij een halve seconde winnen op onszelf, dan moeten we wel even hopen dat Red Bull Racing en Ferrari dat niet ook winnen, want dan zitten we nog steeds in hetzelfde schuitje. En dat gaan we nou misschien niet eens morgen merken, maar zondag pas. Het zou voor de spanning in het kampioenschap en vooral ook in de races wel leuk zijn als Mercedes weer mee gaat doen. Zeg ik dan na 7-8 jaar Mercedes-dominantie. Maar ja, ze zijn het een beetje verleerd, hè, het winnen. Hoe wordt Verstappen eigenlijk in Groot-Brittannië ontvangen? Vorig jaar de titel van Hamilton afgenomen, zou je bijna kunnen zeggen. Kijken ze ook naar? Ja, iedereen kijkt naar Verstappen. En inmiddels iets minder naar Hamilton, hoewel die nog steeds een grootheid is hier, hoor. Maar Hamilton is natuurlijk een van de drie Britse coureurs en op dit moment niet eens de hoogst geclasseerde in het kampioenschap. Maar twee dingen zijn gebeurd vorig jaar. Dit was het circuit waar die grote klapper van Max Verstappen kwam, nadat hij werd aangeraakt, aangetikt door Hamilton en met heel veel G-kracht de banden de kussens invloog. Nou, dat weten de mensen hier nog. Mensen weten ook nog dat Hamilton daar als schuldige werd gezien. Nou, dat zien de Britten weer heel anders. Maar veel belangrijker is hier, wij zien in Nederland Max Verstappen als de wereldkampioen, de beste van vorig jaar. Nou, die schok is hier nog niet helemaal verwerkt. Want hier in Engeland is het niet moeilijk om fans te vinden die zeggen, ja, jullie hebben een wereldkampioen in Nederland, maar dat was door een fout van de wedstrijdleiding. Die titel is gestolen. De titel had voor Lewis moeten zijn. Dus dat zit hier nog zo diep. Dat doet zoveel pijn. Zelfs als je al 7 keer wereldkampioen bent geweest, doet het nog heel erg veel pijn kennelijk als je de 8e op een discutabele wijze verliest. Ja, die pijn is er gewoon nog. Dat is niet te ontkennen. We horen ook veel geluiden van milieuactivisten die dat circuit willen gaan betreden zondag. Wat weet jij daarvan? Nou ja, wij dachten aanvankelijk, dat zal toch niet. Want dat is een dure actie, hoor, als je kaartjes moet kopen voor zondag. Je moet eerst het circuit op. Maar inderdaad, het is bevestigd door de politie inmiddels, ook in diverse media. En toen dacht ik nog, de soep zal niet zo heet gegeten worden. Maar toen ging ik vandaag met een aantal collega's even kijken waar ik kon komen op het circuit. Dan heb je van die fotografenhesjes. Kun je redelijk met je neus vooraan en dan merk je meteen, werd later ook bevestigd door de Autosportfederatie, de FIA, je merkt meteen dat de marshals, de beveiligingsmensen, op scherp staan. Hier zeggen ze, they're on their toes this weekend. Nou, dat betekent gewoon dat er een dreiging is en dat ze allemaal nog even een extra briefing hebben gehad. Het gaat om de zondag. Er zijn milieuactivisten die van plan zijn de baan op te gaan tijdens de race. Nou, het is wel eens eerder gebeurd in de geschiedenis van de Formule 1. Ik raad het je niet aan als ze met 250 om je oren vliegen. Maar er zijn serieuze plannen. En laten we hopen, het is inmiddels ook aangeboden door de organisatie, jullie mogen best actie voeren, doe het dan op een weilandje in de hoek. Gaan wij dat faciliteren voor jullie. Maar ja, als het een wilde actie is, en daar lijkt het op, dan zal die beveiliging het toch heel druk krijgen. En het gaat zover dat het publiek al is geadviseerd, wees alert, let op dat mensen zichzelf of u niet in gevaar brengen. Dus het is wel degelijk serieus. Aan de andere kant, de beveiliging is zo scherp. Je moet denk ik heel erg je best doen om er doorheen te komen. We gaan dat dus zien en de rest ook. Louis Dekker, hartelijk dank. Dan gaan wij naar de Oranje voetbalvrouwen. En eerst gaan we u vertellen dat we vanmiddag gesprek opnamen. En bij de persconferentie aanwezig waren toen nog op geen enkele wijze het verhaal waar we het net over gehad hebben, waar Vera Pauw mee naar buiten is gekomen, wat op NRC-site staat en wat morgen ook in het NRC staat, toen al bekend was. Dus als u denkt, ja, heeft er niemand daar iets naar gevraagd? Nee, dat was op een heel ander moment. Dus dit zijn opnames van vanmiddag van de persconferentie van het Nederlands vrouwenelftal. Want dat speelt morgenavond dus, de zogeheten uitzwaaiwedstrijd tegen Finland. Na de oefenwedstrijd tegen Engeland, WK-kwalificatiewedstrijd tegen Belarus, wordt dit de derde wedstrijd in 8 dagen. Oranje met Jackie Groene speelt die wedstrijd in Enschede, het stadion waar Jackie Groene 5 jaar geleden Europees kampioen werd. Het is wel een hele leuke send-off naar het EK nu, denk ik. En natuurlijk, je komt hier wel in de gang en zo, en dan heb je bepaalde herinneringen, dat is superleuk. Maar ik vind het ook wel weer heel erg toepasselijk om dan om hier af te sluiten voordat we naar Engeland gaan. Is dit dan nog iets ook waar jullie het met de oude kern zeg maar over hebben, nu jullie hier deze week zoveel zijn? Nou, niet echt per se. Ja, heel af en toe dan denk je even aan iets en dan zeg je dat. Maar niet dat we hier nou echt een soort van reunie hebben gehouden. Die uitzwaaiwedstrijd morgen. Is dat belangrijk voor jou dat je nog een moment hebt met de fans en dat je dus niet eindigt bij dinsdag in een leeg stadion? Ja, zeker. Het was best wel gek om ook weer dinsdag in een leeg stadion te staan. Wat niet met corona te maken had. Dat was best wel wennen. Dus ik vind het wel heel erg leuk om de fans weer bij te hebben. En om toch nog een keer hier in Nederland ook te laten zien wat we kunnen. En hopelijk komen er zoveel mensen mee naar Engeland, zodat we ze daar nog zien. Maar het is altijd leuk om thuis te voetballen. Dus ik denk dat wel fijn is, nog vlak voor het EK, ja. Geeft dat ook een soort extra boost? Want ik heb wel het idee dat deze groep heel erg, ja, echt energie krijgt van de fans. Ik weet dat normaal is in het voetbal, maar dat jullie heel erg die oranje fans nodig hebben ook wat dat betreft. Ja, je bent ook vaak in het stadion en het is gewoon heel erg fijn hier. En als er fans er zijn en het is druk en het loopt goed, dan voel je dat op het veld. Dus natuurlijk is dat fijn, dat is een fijn gevoel. En ik hoop dat we een goede wedstrijd spelen, zodat we die meenemen richting het EK. Ja, hoe belangrijk is dat? Want het is natuurlijk niet alleen maar gezellig morgen, maar jullie moeten ook nog wel gewoon even voetballen. Ja, tuurlijk. Je wil met een goed gevoel die kant op. Dus ik hoop dat het goed gaat. En anders is het nog steeds gewoon voorbereiding. Dus dan kunnen we daar weer aan werken en dan staan we er volgende week. Is er nog veel werk aan de winkel wat jou betreft? Ja, er is altijd werk aan de winkel, maar ook tijdens een toernooi. Ja, maar zijn jullie in de juiste EK-vorm? Want volgens mij zag iedereen wel dat er afgelopen week dat er nog wel verbeterpunten zijn, zeg maar. Ja, tuurlijk. Ja, het is een voorbereiding. Dus ik heb daar misschien wat minder zwaar aan dan de media. Maar ik denk wel dat nog dingen zijn die beter kunnen, ja, zeker. Ja, nou, ik bedoel nu meer ook je teamgenoten en de coach, hoor, die allemaal zeiden dat er nog verbeterpunten waren. Ja, tuurlijk, er zijn altijd verbeterpunten. Maar ik bedoel, ja, ik kijk dat ook niet allemaal terug, dus I didn't know. Wat dat betreft, denk jij, het maakt eigenlijk helemaal niet uit wat we deze week doen als we volgende week maar goed spelen in Engeland. Ja, daar gaat het om, toch? Maar echt veel puntjes op de i zetten, dat gaat niet gebeuren. Omdat de WK-kwalificatiewedstrijd tussen de twee oefenwedstrijden moest worden gespeeld, kreeg bondscoach Mark Parsons een iets ander schema dan hij van tevoren had bedacht. Ja, it slightly changed what this is, because we are now having our third game in 8 days. So we have to be smart. Of course, we want to still respect this moment that you talk and the feeling for this, but it's always about preparing for the tournament. Yeah, if you look through the players, there's been a lot of load and a lot of minutes in the last 2 games. It's not possible for them just to continue 3 games, 8 days this early. But we have to see. We will try to be smart. We need to respect the moment. We need to be ready for the tournament. But we have to manage some individuals. Ja, de speelsters hebben veel gespeeld. Ze kunnen niet alles spelen. Dus ze moeten kijken wat voor de individu het beste is. Al dus, Pars. Ja, het is wel echt de coachtaal, hè, die eruit komt. Heel keurig allemaal. Maar ja, wie er ook speelt, er is morgen maar 1 doel voor die wedstrijd tegen Finland. It's all about detail, detail, detail. I hope that adds up to a good performance, good game. Then we have a good feeling. But actually not focused on feeling. It's like the last 2 games. Process, process, process. Details. Keep improving. Keep growing. We really, actually, in the end, needed 3 games in this preparation period, because we keep moving. This group moves very fast, grows very fast, and I think we're going to take big steps tomorrow against Finland. And looking forward to us to seeing that. Ja, veel positivisme dus. Details, details en details. Dat hoeven we niet te vertalen. Dus we moeten afsluiten met een goed gevoel. De groep groeit snel. En hij zegt, morgen tegen Finland verwacht ik dat weer. Hier op de zender kunt u het horen. I hear the rumbling come from the crowd. One demon wondering, yes, say it out loud. If I trip and fall to the ground, then you pick me up, 'cause we're born to be proud. We came here to win. Let us hear your roar, don't keep it in. No matter how the rhythm goes, Stefania, Run Together. Ja, dus, niet zomaar een nummer, nee, dat is het EK-lied van de Oranjevrouwen. Ja, ter inspiratie. Ja, en samen met de dames gemaakt. Okay. Run Together. En morgen wordt het gespeeld ook bij de uitwedstrijd. Ja. Komt ze het zingen, hè, bij de uitvaarwedstrijd. En Tom van Dijk vindt het heel leuk, want die wiebelt heen en weer op zijn stoel. Prachtig bij dit nummer. Prachtig nummer. Prachtig nummer. Ja, dus dat kunnen we allemaal erover vertellen, Tom. Ja, maar we gaan nu naar Kopenhagen. Dat is namelijk de stad van de eerste toeretappe vandaag, die is huisvest. Ze staat ook wel bekend als de fietshoofdstad van de wereld. Brede fietspaden door de hele stad. Het stimuleert de bevolking van Kopenhagen om massaal de tweewieler te pakken en de auto thuis te laten. Baja Bikes organiseert fietstochten door de Deense hoofdstad met een gids, Tom Edwin Cornelissen. Niet op een tandem, maar wel op de fiets. Hoe prominent de fiets aanwezig is in het leven van de Denen, ja, dat zie je meteen al eigenlijk in de metro op weg naar het centrum van Kopenhagen. Hele coupé, speciaal ingericht voor fietsers, met allemaal van die beugels waarin je fietsen kan parkeren. Er zijn er een aantal voor mountainbikes, een aantal voor stadsfietsen. En er staan er een stuk of 15. Kopenhagen Central Station. En ook in het centrum, een en al fiets. Deze heren komen er ook aan op de tweewieler. Wat is dat met Kopenhagen en fietsen? Gasoline prices. Het is goedkoper dan benzine, zeggen ze. Especially in Copenhagen, you save a lot of time. Bovendien gaat het ook een stuk sneller dan met de auto. You can do it twice as fast on the bike. Goed, loop even door de brug over. Terecht te komen bij Tropical Bikes, dat tochten door de stad organiseert. Jesse van der Zanden doet dat. Ja, dat Kopenhagen zo'n fietsstad is, dat heeft ook wel een beetje te maken met de historie, hè? De stad heeft eigenlijk een heel oud, middeleeuwse stratenplan. Er zijn heel veel kleine kronkelweggetjes. En ja, dat is dus heel lastig om met de auto de stad in te komen. Dus daarom kiezen veel mensen voor de fiets. Dus ja, dat zit hem in dat stratenplan. Maar er wordt ook veel aangedaan om het ook te stimuleren, dat fietsen. Ja, dus hier in Kopenhagen hebben ze in 2005 besloten om ja, eigenlijk de hele fietsinfrastructuur te verbeteren. Want wat ze hebben gedaan, ze hebben gewoon de rijwegen voor de auto's wat smaller gemaakt en dat gegeven aan de fietspaden? Ja, precies. Ze hebben gewoon een stukje van de autowegen weggesnoept en daar dus een heel breed fietspad gemaakt voor de fietsers. Dan gaan wij lekker een stuk fietsen zo. Op de stadsfiets. Oh, stoplicht. Hier in Kopenhagen zie je ook dat de mensen een ander soort mentaliteit hebben qua fietsen dan in Nederland. Dus er zijn een aantal fietsregels en daar houden de mensen zich heel netjes aan. Handje opsteken als je ergens gaat stoppen en aangeven je hand uitsteken als je naar links gaat of rechts gaat. En dan ook ja, het letten op elkaar. Je hebt hier van die echte fietspaden, dat zijn echte forense paden eigenlijk. Hè? Die mensen gebruiken om van en naar hun werk te gaan. Ja, ja, en dit is er één van. Je rijdt dan eigenlijk in kolonnen de stad in of uit. Kijk, hier beginnen de dranghekken, dus hier gaan ze straks rijden. Wij moeten even kijken hoe we hier langskomen. Ja, het is een beetje improviseren natuurlijk. Nürburgring open, ben maar. Nürburgring, Heb je come up to Nürburgring? Ja, nog wel. Ja. Daar staat een bord met een afbeelding van de fiets erop. Daar staat normaal, geeft hij aan hoeveel fietsers er overheen zijn gegaan? Ja, precies. Dus gewoon een indicatie. En dan ook een beetje motivatie voor de mensen om aan te geven van... hey, kijk, er zijn zoveel andere mensen die aan het fietsen zijn. Maar hij staat vandaag uit. En waarschijnlijk is dat omdat ze niet alle rijders van de Tour de France mee willen rekenen. Volgens mij hebben we weer een stoplicht mee zo. Goedenhof, van 12 tot 6. Ja. Dan moet je 20 km per uur fietsen. Om die stoplichten mee te hebben? Ja, precies. 20 km per uur? Nou. Dat is ja, harder dan het gemiddelde Nederlands. Dat is volgens mij 15. Dus je moet eventjes een beetje doortrappen. Maar dan heb je ook wat. Allemaal groene stoplichten. Ja, dus we steken nu even over. Dan gaan we naar links. Handje omhoog. Hier in Denemarken is het bij het autoverkeer wel bekend dat er fietsers zijn. Ja. Je zal dus weinig frustratie zien bij het autoverkeer over het feit dat er fietsers zijn. En er wordt altijd ingehouden als ze fietsers parkeren. Dus ja. Dat maakt het eigenlijk ook nog eens extra veilig. Ja, nu gaan we bochtjes maken, want dit fietspad, dat noemde jij de superslang? Dit heet de fietsslang. Kronkelen door Kopenhagen. Ja, we fietsen dus nu over een hele grote verhoogd fietspad. Dat is boven... Ja, boven het winkelcentrum en het voetpad loopt eigenlijk. Ja. We zijn nu een 10 meter hoog. Ja. Dan zie je die zwarte soort van halsband die ze om heeft. Die, dacht, nou, oh, die mevrouw, voor ons, ja. Ja, het lijkt op een capuchon. Dat is eigenlijk een airbag. Oké, ze fietsen met een airbag. Ja, dat is dus in plaats van een fietshelm. Dus als ze valt, dan klapt hij uit? Als ze valt, dan klapt hij uit, ja. Waar zijn we beland? We zijn hier bij Fisketorrel. Dat is, en ze hebben hier een hele grote nieuwe fietsbrug gemaakt. Een hele brede fietsbrug waar mensen heel makkelijk vanaf deze kant van het water naar de andere kant van het water kunnen fietsen. Vroeger was het dus vier banen voor de auto's en nu zijn er twee banen ingeleverd voor de fietsers. Kopenhagen, in ieder geval de Denen hier in Kopenhagen, die zijn heel erg sportief. En ook de overheid probeert dat te stimuleren met verschillende initiatieven. Het motiveren van de fiets nemen, dat is één daarvan. Moet je hier ook bang zijn dat je fiets wordt gejat trouwens? Nee, eigenlijk niet. Ik zet mijn fiets altijd alleen op slot met het drinkslot, zeg maar. Ja. En nooit problemen? Nee, nooit problemen. Edwin Cornelissen vanuit Kopenhagen. Terugkomend nog op het nieuwsbericht rondom Vera Pauw... die dus gemeld heeft dat zij in het verleden is verkracht... door een functionaris van de Voetbalbond, onder andere. Er is nu een reactie binnen van de KNVB. Zegt het nu dat het onacceptabel is... dat de voormalig international en bondscoach Vera Pauw... niet de veilige werkomgeving heeft ervaren waar ze recht op had... De fouten die in het rapport staan, wat nu beschikbaar is, worden benoemd. En die erkennen we. En we hadden haar dat niet mogen laten overkomen, meldt de KNVB dus in een reactie. Hele artikel is te vinden op nrc.nl. En morgen een deel van dat artikel in het NRC. En daarmee komen we aan het einde van Langs de Lijn en Omstreken op deze vrijdagavond. Veel sport morgen natuurlijk. Tour, Wimbledon, WK Hockey gaat beginnen. Maar zometeen natuurlijk gaat de zender ook weer verder. Met het oog op morgen wordt gepresenteerd door... niemand minder dan Marcia Luiten. Mooie avond. Tot de.